Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Şubat Salı. Yıl 2018, ay 2, gün 58, Kasım 112. 1439 Hicri Cemaziyelahir 11, 1433 Rumi Şubat 14. İkinci Cemre, suya. Günün sözü. Sabır her belanın ilacıdır. Platus. Günün tarihi. 1593 yıl önce bugün 27 Şubat 425 yılında İstanbul'da zamanın en büyük üniversitesi 2. Theodosius tarafından açtırılmıştı. Burada bu üniversitede 31 kürsüde hukuk, tıp, felsefe, aritmetik, geometri, astronomi ve hitabet gibi dersler veriliyordu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Brezilya'dan bir parçayla yaptık. Kaolaru Meninya Ninya ya da Menina Nina adlı parçayı çalarak başladık. Bu da bir Nina'nın hikayesi, Brezilya'dan geliyor. Köle torununun hikayesi. Galeano bize hikaye avcısından anlatsın şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Militan Kadın. Köle torunu Nina de Campos Melo 1904 yılında doğmuştu. 12 yaşından itibaren 5 küçük kardeşinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı. Siyah teni Sao Paulo şehrinde iş bulmasını kolaylaştırmıyordu ama kardeşlerine bakmanın yanı sıra sabahtan akşama kadar birçok ailenin evini temizleyecek ve yemeklerini yapacak gücü kendinde buldu. Gündelikçi Kadınlar Sendikası'nın başkanlığına seçildiğinde 20 yaşındaydı. O andan itibaren hayatını kendisi gibi müebbet hizmetkarlığa mahkum olarak doğmuş kadınlara yardım etmeye adadı. 85 yaşında öldü. Toprağa verilirken nutuklar atılmadı. Ama tüm yoldaşları oradaydı. Onu şarkılar eşliğinde uğurladılar. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi kısaca da tarihte bugün diyelim ve Saatli Marif takviminde de verdiğimiz gibi 1593 yani neredeyse 1600 yıl önce bugün, yani 27 Şubat 425 tarihinde Konstantinopolis, İstanbul'da zamanın en büyük üniversitesi İmparator 2. Theodosius tarafından açılmıştı. Burada 31 ayrı kürsüde binbir türlü bugün de birçok ülkenin üniversitesinde bile bulunmayan şeyler vardı. Hukuktan felsefeye, tıptan geometriye, astronomiden hitabete kadar beşeri ilimlerin de içinde bulunduğu, fiziki ilimlerin de bir üniversite 1593 yıl, yani 1600 yıl önce kurulmuş bir üniversiteden bahsediyoruz. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul'da. Bu ikinci Theodosius imparator ve asıl bunu azmettiren de karısı olmuş, bir kadın olmuş, Aurelia Eudoxia. Eudoxia. Karısı. Aylia. 1933'te bugünse tarihsiz, çok ürkütücü bir, karanlık bir olay. Reichstag yangını diye bilinen Almanya'da parlamento binasının Berlin'de Reichstag'ın yanması, kundaklanması, kafası yerinde olmayan, epey kafadan kontak bir Hollandalı komünist Marinus van der Lubbe sorumluluğu üstleniyor Naziler, ama bu o yaptı mı yapmadı mı bugüne kadar tam bilinemedi. Ama Naziler bunu çok kendilerine yarayacak şekilde kullandılar ve güçlerini artırdılar. Komünistleri de, diğer bütün politik siyasi rakiplerinin yanı sıra öncelikle komünistleri de tasfiye etmekte kullandılar bu yangını. Reichstag yangını diye biliniyor. 33'te bugün. 1943'te bugün gene Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ilerlemiş yıllarında Naziler dünyayı kasıp kavururken Gestapo adlı gizli polis teşkilatı, çok güçlü polis teşkilatı 1800 Yahudi erkeği tutukluyor. Sebep de karıları Alman olması. Karıları Yahudi değil. Ve böylece de bir Rosenstrasse protestosu diye adlandırılan, yani Gül Sokağı protestosu diye büyük bir şeye yol açıyor. Protesto ve gösteriye yol açıyor. Bayağı Şubat ve Mart aylarında 1943'ün ciddi bir şey olmuş. Nazilerin en heyheyli günlerinde bile cesaret etmişler. Aryan, yani Yahudi olmayan kadınlar ve Yahudilerin akrabaları tarafından deporte edilmek üzere, sınır dışı edilmek üzere tutulan Yahudi erkeklerin karıları ve akrabaları tarafından yapılıyor. Protestolar esas olarak kadınlar tarafından gösteriler yürütülüyor ve sonunda da başarılı olmuşlar. Sonuna kadar direniyorlar ve erkekler serbest bırakılıyor. Rosenstrasse ya da Gül Sokağı protestosu 3. Reich diye bilinen Nazi Almanya'sında Yahudilerin sınır dışı edilmesine karşı yapılan ve başarılı olan tek kitle gösterisi. Çok ilginç bir şey yani. Aynı tarihte yaklaşık bir ay sonra Varşova'da da bir ayaklanma oluyor. Yine Yahudiler ayaklanıyor. Fakat bu sefer Almanya'nın başkentindeki gibi başarıya ulaşamıyorlar. Tamamen çoluk çocuk hepsi öldürülerek oradan sürülmelerine, zaten gettoların içindeyken toplama kamplarına gönderilmelerine neden oluyor. Şey gibi davranmamışlar galiba. Berlin'deki kendi yurttaşları gibi davranmamışlar galiba Varşova gettosundaki Yahudilere. Evet, çok tarih, böyle yakın tarih özellikle korkunç şeylerle dolu. Fakat kadınların öncülüğünde çok büyük bir cesaret. Bir de dünyanın en büyük kepazeliği, ahlaksızlığı tabii, korkak Yahudi gibi sıfatlar benimsenerek aşağılanmaya çalışmaları. Yani yeryüzünün en cesurane hareketlerini yapan erkekler ve kadınlar, gerek şeyde olsun, bu Rosenstrasse Berlin'de olsun, gerekse de Varşova'da geto ayaklanmasında olsun, inanılmaz cesaret örnekleri sergileyenler de o korkak dedikleri Yahudiler. Evet. Bu üniversitelerle alakalı ufak bir malumat furuştuk yapabiliriz belki de. The açıklamış. The ne? Times Higher Education adlı yüksek derecelendirme kurumu. Londra merkezli yüksek öğretim derecelendirme kurumu. En iyi üniversiteler 2018 sırasını açıklamış ve bu yıl 22 üniversite girmiş Türkiye'den. Ama hangi listeye? Asya'nın en iyi üniversiteler listesine. Avrupa'dan ya da dünyadan bahsetmiyoruz. Asya. Aynen Doğu Roma İmparatorluğu'nun olduğu gibi Doğu'nun en iyi üniversiteler arasında 22 Türk üniversitesi girmiş. Batı'da durum öyle değil ama Doğu'da öyle. Mesela Türk ve Arap akademisyenlerin buluşması varmış geçtiğimiz haftalarda. Bundan bahseden haberler var. Endonezya Uluslararası Eğitim Fuarı'nda aynı şekilde Türk üniversitelerine tanıtılması var. Cezayir'de Türk kültürü üniversitelerle tanıtılıyormuş. Bunun gibi haberler var. Doğu'ya açılan kapı olarak da nitelendirilebilir belki de. Evet, Türkiye'nin de batı standartlarında en yüksek standartlara sahip üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan bak yeterince iyi değil diye eleştirmişti. Ama yanılıyordu o konuda çünkü Boğaziçi en iyisiydi. Neyse, havadan ve sudan bahsedelim şimdi biraz. Soğuk hava Avrupa'nın dört bir yanını etkisi altına almış durumda. Roma'da 6 yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle olağanüstü günler yaşanıyor. Avusturya'da hava koşulları sebebiyle burka yasağı kaldırılmış. Burka giyemezsin diyorlar ama. Nerede efendim? Avusturya. Evet, soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar Avrupa'da hayatı zorlaştırdı diye bir haber var. Bence bu olayın sadece burka ile alakalı olmadığını göstermek için yapılmış bir basın açıklaması. Yani dini bir amaçla biz bu işi yapmıyoruz. Soğuk hava geldiği zaman insanların suratını örtmesi gibi bir durum hasıl oluyor. Tabii, bunun önüne geçmek için böyle bir şeyler yapıyoruz herhalde, diye bir açıklama yapıyorlar. Yani alışılmamış bir şekilde bembeyaz uyanmışlar düne Roma'da. Kar yağışı nedeniyle dünya çapında turistlerin en uğrak büyük mekanlarından biri olan Colosseum kapalı kalmış. Gladyatör dövüşleri yapılamamış yani. Bu şakaydı, espriydi. İtalya'nın başkenti. Gladyatör dövüşleri başka yerde yapılıyor zaten bol bol. Colosseum'a lüzum yok. Colosseum mu deniyor ona? Herkes Colosseum diyor. Ama Roma, Latin olduğu için Colosseum. Aklınızda olsun. İtalya'nın başkentinde okul ve kreşler de tatil. Belediye yönetimi kent sakinlerine fazla dışarı çıkmayın çağrısı yapmış. Apennin dağlarında sıcaklık -20 dereceye kadar düşmüş İtalya'da. İçişleri Bakanlığı da Avusturya'da bu havada hiçbir polis kimseyi suratını soğuktan koruduğu için tutuklamaz demiş, burka yasağı için. Buz gibi havalarda, yani Avusturya'da 1 Ekim 2017'den beri geçerli yasa, çeneye kadar yüzü görünecek alından şekilde sokağa çıkmak durumunda. İsveç Başbakanı da kaza yapmış. -22 dereceye varıyor şu anda, soğuk var. Evet, Uppsala kentinin güneyinde bir tırla çarpışmış aslında. Yaralanan olmamış ama çok yavaş sürüyorduk. Tehlike yoktu demiş başbakan. Başbakan konvoysuz mu dolaşıyor? Evet. Tırla çarpışmış. Hı hı. Olur mu öyle şey yahu? Konvoyu yok muymuş? Evet. Önden direkt tır gelip başbakanın arabasına mı çarpmış? İlk olarak başbakanın arabasına gidiyormuş. Evet. Ya da en arkadan başbakanın arabasına kendi gidiyormuş. Kullanıyormuş galiba zaten. Kendi mi kullanıyormuş? Bilmiyorum. Yani onu uydurmuş olmayayım şimdi ama ben şeyi hatırladım. Sokakta dolaşırken İsveç Başbakanı Olof Palme'nin öldürüldüğünü de biliyoruz. Tamam, o orada söyledi. Yani trafikteyken de böyle konvoysuz bir şekilde dolaşması çok yanlış yani. Olmaması gerekiyor. Hangi çağda yaşıyoruz? Hava durumuna devam ediyorum. Ben Polonya'da 8 ölü. 8 kişi hayatını kaybetmiş. Sokakta yaşayan insanlar. Bu yana. Evet, büyük ihtimalle Bulgaristan ve Yunanistan'da da pek çok karayolunda kar nedeniyle araç trafiği mümkün olmamış. Farklı bölgelerdeki okullar tatil ve ülke genelinde bazı uçuşlar yapılamamış. Türkiye'de ise Edirne'de okullar tatil oldu. Bugün. Evet, Edirne'de de kar yağışı var. Rusya'da bir köy, Oymyakon köyünde sıcaklığın ne kadar olduğunu söyleyeyim mi? Söyleyin. Bir an bana soracaksınız zannettim de. Yok, -62. Evet, soğukmuş. Köy halkı donma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Edirne'de de donmamışlar mı hala? -62 derecede. Vallahi bilmiyorum. Hamamda mı yaşıyorlarmış? Videosu var Deutsche Welle'de. Çekya'da da grip salgını can almaya devam ediyormuş. 70 kişi ay başından bu yana. Şubat başından beri, yani bir ay olmadı daha, 27 gün içinde 70 kişi, hatta 26 gün içinde belki. Böyle bir şey, H3N2 tipi virüs dolayısıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde de sel ve fırtına varmış. Orta bölgelerinde 5 kişi hayatını kaybetmiş. Michigan, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde hafta sonu etkili fırtına ve şiddetli yağış. 3 eyalette de elektriksizlik varmış. Şimdi rezalet. Ne oldu peki bu küresel ısınmaya diye sual edildi. Mini buzul çağı geldi. Evet, mini buzul çağı. Sormaya hemen gerek yok. Var mı? Bu haberleri beklerken görmedim ben. Buzul çağı. Ama şimdi şeyi söyleyeceğim. Asıl korkutucu haberi veriyorum. Hazır en son mısın? Ocak ayında gelmiştim mini buzul çağı. Gelir herhalde, biraz daha soğusun buralar. Kemerlerine bağladın mı? Tabii. Evet, o zaman söylüyorum. Ortalamanın 7,5 neredeyse derece üstünde sıcaklıklar seyrediyor. Nerede? Kutuplarda. Bu Arktik bölgede şimdiye kadar görülmüş en çarpıcı rakamlar ve hızlı bir şekilde iklimin dönüştüğünü ve hızla küresel ısınma olduğunu söylüyorlar. Hmm. Washington Post'ta bir şey var ve haber var bu konuda. Kaliforniya Üniversitesi'nden konuşan, yani basına demeç veren bilim insanlarından biri tweet atmış. dünyanın tepesinde, merkezi diyelim ya, yani en tepesi diyelim, Arktik bölge, Kuzey Kutuplarında sıcaklıktan bahsediliyor. Kelime sıcaklık resmen, ve Kuzey Kutbu Avrupa'nın çoğundan daha sıcak diye de Robert Rode diye tanınmış bir iklim analizcisi Berkeley'de üniversitesinden tweet atmış. Yani Kuzey Kutbundaki anormallik 30 dereceymiş. Normalden 30 derece daha sıcak. Böyle bir şey düşünülebiliyor mu? Yok, hayır. Hakikaten düşünülemiyor. Yani Atlantik'ten sıcak hava dalgası geliyormuş ve soğuk havanın da Asya'ya doğru, yani kutupsal jet stream diyorlar onlara, hava akımının aşağıya doğru itilmesinden dolayıymış. Yani Kuzey Kutbu Avrupa'nın büyük bir kısmından daha sıcak şimdi. Bu hakikaten çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Bütün rekorlar kırıldı diye yazmışlar. Ard arda meteorologlar yazıyorlar ve şu anda Kuzey Kutbu'ndan sadece 600-700 kilometre mesafede 43 derece Fahrenheit, yani aşağı yukarı 6 derece daha normalden sıcak olduğu belirtiliyor. Yani tamamen Eric Holthaus, yakından takip etmeye çalıştığımız önde gelen meteorologlardan biri, onun attığı tweette görüyorum, Common Dreams'den okumaya çalışıyorum bunu, gerçekten şoke edici demiş. Bir meteorolog bu şekilde konuşuyor. This is simply shocking demiş. Ve kelimeler kifayet etmiyor demiş. Yani bunun için bir kelime bulamıyorum diye tweet atmış. Evet. Yani pek öyle buzul çağı, mini buzul çağı filan söz konusu değil yani. Bu ne kadar acayip bir şey diye sual edecek olanlar varsa demiş Robert Rode diye başka bir bilim meteorolog, bilimci. Yani şimdi Ekim'de battı güneş ve Mart'ın sonuna kadar, Mart ortalarına kadar diyelim hadi, bir daha görünmeyecek. Güneşin battı, tamamen karanlıkta olan bir bölgeden bahsediyoruz. Daimi gece, fakat hala sıfırın üstünde, donma derecesinin üstünde. Çok acayip değil mi? Evet. Evet, yani bu Grönland'daki bütün buzulların eridiği anlamına geliyor ve altında petrol arıyorlarsa da ve diğer sera gazları yaratacak fosil yakıtları, çok acayip bir hava. Küresel ısınma şimdi ve burada kapımızda ve derhal tedbir alınması gerektiğini de söylüyoruz. Zaten öbür kutba da bakacak olursak İmparatorya'da kral penguenlerinin yok olma tehlikesi de artık çok elle tutulur bir hale gelmiş diye de bir haber var. Matthew Taylor da Guardian gazetesinden yazıyor. Türkiye'ye bakacak olursak Doğu Anadolu bölgesinde yer yer kırılımı 30 metreyi aşan buzulların son yıllarda sıcaklıkların artması sonucu birkaç metre eridiği kaydedilmiş. Buzullardaki erimeyle birlikte sulama ve içme sularında da büyük oranda sıkıntılar yaşandığına dikkat çekmiş Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Fuat Doğu. Ve demiş ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin önemli bir bölümünde de kuraklık var ve Ocak ayında devam eden problem devam ettiği takdirde, bu şekilde sürdüğü takdirde çok ciddi içme suyu sıkıntısı ve tarımsal alanda kullanılan sularla ilgili olarak da barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkileyen sonuçlar doğuracaktır ve doğurmakta bunları demiş halihazırda. Bu konuyla ilgili çalışan birçok bilim insanı %33 civarında baraj doluluk oranlarından bahsediyor. Bunlar ciddi sorunları ortaya çıkarıyor. Bu problemler uzun vadede göllerin su seviyesini etkileyen ve onlarla ciddi su kayıplarına sebep olan sorunları da ortaya çıkarıyor demiş. Özellikle tatlı su göllerinde ya da tuzlu ve aynı zamanda sodalı göllerde değişik ölçeklerde problemler ortaya çıkmakta demiş. Bunun da alarmını şimdiden göstermeye çalışmış. Evet, bunları sürekli olarak Ali Fuat Doğu söyleyip aktarmaya çalışmamızın sebebi de bunlara çok böyle kıyamet tellallığı yapmaktan hoşlandığımızdan değil, ama bu bir sorumluluk yani. Genellikle çok fazla bahsedilmiyor, tam tersine de üstelik de soğuklar oldu mu bak işte yokmuş küresel ısınma diye pek çok mini buzul çağı gibi palavralar sıkılıyor. Ona karşılık bu bir yani vicdani sorumluluk olarak bunun altının çizilerek söylenmesi ve bunun mücadelesinin yapılması lazım. Bir yeni jenerasyon doğuyor ve bu hiçbir suçu olmadığı halde hiçbir katkısı olmadığı halde bunun etkilerini en çok hissedecek olan yepyeni bir kuşak var etrafta. Yeni doğmuş akrabalarımız, çoluk çocuğumuz var. Çok önemli bir durum var. Bir yandan bu var, bir yandan da işte kuraklık ve sıkıntısı da geliyor. Evet, hemen arkasından da savaş meseleleri var. Şimdi Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye ordusunun operasyonlarının devam ettiği Doğu Guta'da her gün 5 saatlik insani yardım aralarının verileceğini açıklamış. Bu nasıl iş ya? Daha önce de olmuştu, Halep'te de olmuştu aynı durum. Ama var mıydı Birleşmiş Milletler'in şeyi? Bir ateşkes çağrısı var mı? Evet, ama tümünü ve sürekli olarak bir ay süreyle. Öyle 5 saat falan söylemiyordu benim görebildiğim kadarıyla. Ama öyle işte. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle kuşatma altında bulunan rejimin Doğu Guta'daki durumu, ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay bütün Suriye çapında insani yardım ateşkes kararı aldığını duyurmuştu. Ama dün de sözünü ettiğimiz gibi başta Suriye rejiminin kendisi olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcisi terör her gördüğümüz yerde vurmaya devam edeceğiz demişti. Arkasından Rusya'da biz askeri endüstriyel kompleksimizin gurur duyacağı bir şey yaptık. 200'den fazla yeni silah denedik, deniyoruz demiş ve devam edecekti. Şimdi arkasından İran'da, Suriye ve devam edecekti saldırılara. Yani teröristleri ezeceğiz demişlerdi ve Türkiye'de tanımayacağız demişlerdi. Bütün tam olarak uygulanmasını desteklediği, tam olarak destekliyoruz demesine rağmen Türkiye'de bunun Afrin'i kapsamadığı yorumunu yapıyordu. Putin'den Doğu Guta'da ateşkes talimatı. Hatta şey de söylemiştik değil mi? Birleşmemiş Milletler'in ateş kesmeme kararı gibi bir şey oluyor yani bu. Çok tuhaf. Birleşmemiş Milletler'in Güvensizlik Konseyi'nin ateş kesmeme kararı gibi bir şey oldu. Yani dalga geçer gibiler. Rusya Savunma Bakanı da Putin Doğu Guta'da ateşkes sağlanması için talimat verdi demiş. İnsani koridor oluşturacak demiş. Her gün saat 9 ile 14 arasındaymış. 14'ten sonra bombardıman öyle evet. Mi? Ne güzel. Yani ne kadar ilginç. Yani oradaki insanların buna bile ihtiyacı var. Yani buna bile ihtiyacı var. Bunu bile arıyorlar. Çünkü ne zaman, nereden, ne şekilde bomba yağacakları kafalarında belli olmadıkları için herkes sığınakların altında yaşıyor. Ve bu sığınakların altında dışarı çıkıp gıda alabilecekleri ve bu gibi şekilde hayatlarını devam ettirebilecekleri bir zaman aralığını bulmaya çalışıyorlar. Bu da ona sebebiyet verecektir. Bir tarafından bakıyorum ben olaya. Evet, yani ne olursa olsun bakmak gerekiyor tabii. Fakat Türkiye'ye de bir takım uyarılar da geldiği belirtiliyor. Onlara da değinelim kısaca. Fransa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Erdoğan'la Macron Suriye'yi görüşmüşlerdi. Telefonla ve Reuters, yani uluslararası haber ajansı Reuters ve Fransızların önemli önde gelen haber ajansı AFP, yani Ajans France Presse, ikisi de ateşkes Afrin'i de kapsıyor vurgusu. Ben de şahsi olarak öyle yorumlamıştım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını okurken. Ama Anadolu Ajansı haberinde bu yer almamış. Fakat Macron Suriye yani ateşkes Afrin'i de kapsıyor demiş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Reuters haberi bu. Türk mevkidaşına yani Erdoğan'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hafta sonu Suriye'de ateşkes çağrısının Afrin bölgesinde kapsadığını söyledi ifadelerine yer vermiş. Reuters haberi Macron'un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya dayandırılmış. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Kıbrıs kıyılarında son yaşanan gelişmelerden de endişe duydu. Kıbrıs'ın egemenliğine saygı duyulmasına vurgu yaptı denmiş. Anadolu Ajansı ise İki liderin Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldığını söylemiş ve Anadolu Ajansı haberinde görüşmeye dair bu bilgi dışarıda kalmış. Zeytin Dalı harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti diyor. Böyle bir durum var. Macron Erdoğan'a Suriye ateşkesi Afrin'de kapsıyor dedi diyor. Mesela BBC Türkçe'de bu haber var. Çeşitli kaynaklardan görüyoruz. Bir uyarı da Deutsche Welle'ye göre, Deutsche Welle Türkçe'ye göre Amerikalı IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'nun sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon. Türkiye'ye Afrin eleştirisi gelmiş. Afrin'deki son faaliyetler dikkati dağıttı diye eleştirmiş Türkiye'yi, yani IŞİD'le mücadele konusunda. Ve IŞİD'le mücadeleye odaklanın diyorlar. IŞİD'le şu anda nerede mücadele ediliyor? İdlib'de, bilmem. İdlib'de IŞİD yok. İdlib'de yok. Şeyde, Doğu Guta'da. Doğu Guta'da da yok. Orada sadece isyancılar var ama ya El-Kaide, El-Kaide olduğu söyleniyor. El-Kaide olabilir oralarda. IŞİD yok. IŞİD'le mücadele edilen yer neresi şu anda? Bilmiyorum. Sen daha yakından takip ediyorsun. Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamaları yapıyor. Siz de okudunuz haberi. Haberin içerisinde yok mu? Söylemiyor aslında. Bölgedeki tüm taraflara IŞİD'le mücadele odağını muhafaza etme çağrısı yapıyoruz demiş. Peki. Yani cevap da gelmiş. Yani daha doğrusu diplomatik çabalar için bir başlangıç deniyor buna. Ayrıntılı, Türkiye'nin kaygılarını da anlıyoruz demişler. Çok ayrıntılı bir haber ama dediğin sorunun cevabını göremiyorum. Membiç'te ilerleme kaydedilmesi için bir tür mekanizma bulunmasını görüştüklerini anlıyorum. Diplomatik çabaların her zaman bir başlangıç olduğunu biliyoruz demişler. Karışık bir şey. Biz 3 yıldır olduğu gibi kendi misyonumuz olan IŞİD'i yenme hedefine odaklanmayı hep sürdüreceğiz. Aynı retorik, hep aynı söylem, hep aynı şekilde yapılan haberler, hep aynı şekilde açıklanan basın açıklamaları daha doğrusu. Değişen bir şey yok ama IŞİD'le nerede mücadele edildiği konusunda herhangi bir bilgi yok mesela şu anda. Genelkurmay Başkanı Akar da, Hulusi Akar Orgeneral, kuvvet komutanlarıyla Hatay'daki sınır birliklerini denetlerken eve dönüşler başladı demiş. Coming home. Terörden temizlenen yerlerde eve dönüşler başladı demiş. Ayrıca Anadolu Ajansı'ndan Afrin'de hilal tamamlandı diye bir açıklama. Dün hani konuşuyorduk ya, sınır bölgesinde olduğu gibi Afrin'in batısındaki durumları. Onun tamamlandığı haberi var Anadolu Ajansı'ndan. Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köyleri alınmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ve YPG'nin Türkiye sınırıyla kara teması tümüyle kesilmiş, kurtarılan alandaki hilal tamamlandı demiş. Dün de bunu vermeye çalışmıştık. Evet, bu haberlerden sonra bir de Salih Müslim'in duruşması ertelendi diye Türkiye'de hakkında yakalama kararı olduğu için kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'nin talebiyle Çekya'da gözaltına alınan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim bugün Prag'da mahkemeye çıkacakmış. Öyle anlıyorum. Kardeşi Muhammed Müslim de abinin bugün değil mi? Serbest bırakılmasını beklediklerini söylemiş. Prag Büyükelçisi Türkiye'nin Bigalı, Ahmet Necati Bigalı ise Prag'da Müslim'in duruşmasının ertelendiğini belirtmiş. Yani bu çok karmaşık bir durum var. Finlandiya'da oturma izni var demiş mesela kardeşi Muhammed Müslim. Ve PYD partisi onun için avukatlar tuttu. Finlandiya'da oturma izni var. Finlandiya'da görüşmeler, girişimler var. Prag'da gözaltına alınması kabul edilemez. Kendisi Türkiye'nin talebiyle gözaltına alındı ancak alınması kabul edilemez. Çünkü kendisi Türkiye vatandaşı değil diyor. Suriye vatandaşı, Prag'a bir konferans için gitmişti. Davetliydi Amerikan ve İngiliz kuruluşlar. Konferansa resmi davet etmişlerdi diyor. Aslında bayağı ilginç bir durum var. Resmi bir konferans daveti için batılı ülkelerden davet var. Konferansta bulunurken Türk istihbarat tarafından fotoğrafları çekilip gözaltına alınması istenmiş. Sanırım daha önce Prag'a gitmemişti. Bu ilk gidişiydi. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz demişler. Bir de takas sorunları söz konusuymuş. Ya bu o, bu şeyler arasında, mafya teşkilatları arasında olur da çeteleri böyle takas ilk defa duyuyorum. Bu vesileyle Çekya vatandaşlarının Türkiye'de tutuklu olarak bulunduklarını da tekrardan öğrenmiş olduk ya da hatırlamış olduk. Miroslav Farkas ve Marketa Beliskova Kasım 2016'da Şırnak'ta yakalandı diye yazıyor Diken'in haberinde. Onlar da Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberini aktarıyorlar. Prag yönetim kaynaklarından Salih Müslüm'ün gözaltına alınması ile ilgili Çek basınına sızan bazı haberleri aktarmış Hürriyet gazetesi. Haberlere göre Çekya Dışişleri Bakanlığı PKK ile bağlantılı oldukları tespit edilen Türkiye'de hapiste bulunan Çek vatandaşları Marketa ile Miroslav'ın isimlerini söylüyorum, soy isimleri biraz zor, Salih Müslüm'e karşılık takas edilmeleri için Ankara ile masaya oturmaya hazır olduklarını söylemiş. 2016'da Şırnak'ta yakalanmışlar. Ve ya devletler takası, arasında böyle takas olur mu? Suçlu bu takasına tabi tutulması önerisi daha önce Prag tarafından gündeme getirilmiş ama Ankara reddedilmiş. Şimdi Prag'ın elinde böyle bir koz varmış. Daha önce bu teklif edilmiş. Farkas'ın YPG saflarında keskin nişancı olduğu, Veliçova'nın ise Avrupa-Suriye arasında lojistik, sağlık ve eleman temini yaptığı yönünde çeşitli suçlamalar varmış. Ve aynı zamanda çektirilmiş fotoğraflar cephede. Ama bunun hukuki şeyini açıklamak kendimize de herhangi dinleyicilerimize de zor olabilir. Çünkü evet, eğer keskin nişancı şeyse Çek ya da kendi keskin nişancısını mı istiyor, yani teröristini istiyor. Bu da teröristtir diye geri veriyor. Böyle bir takas. Çek ya terörist demiyor, kendi vatandaşım diyor. Evet ama keskin nişancı olduğunu biraz önce söyledin. Evet ama her keskin nişancı terörist midir? Mesela Çekya'ya karşı savaşmamış olmadığı takdirde ya da Çekya'nın müttefiklerine karşı savaşmamış olduğu takdirde nasıl terörist olarak nitelendirilebilir? Özgürlük savaşçısı olarak da nitelendirilebilir belki. Evet. O zaman da ama aynı şey Salih Müslim için de şüphesiz i̇şte, gerekli. Herkes istenmeyen kişileri ya da istediği kişileri birbirleriyle takas etme usulüyle beraber ortaya çıkan duruma takas ekonomisi deniyor. Evet, böyle çok, bir durum söz yani bu Mezopotamya medeniyetinde filan tabii çok kullanılan bir şeydi. Yok ya, Suriye'deki savaşla beraber ortaya çıkmıştı. İşte IŞİD elindeki mahkumları şey yapmaya çalışıyordu. Hatırlarsınız. Ürdünlü şeye karşılık, pilota karşılık, gene aynı şekilde Ürdün'de cezaevinde bulunan kadın teröristi istemişlerdi. Ve ardından da olmamıştı bu takas. Birbirlerini yakmışlardı, idam etmişlerdi ardından. Bu tip şeyler oluyor. Irak'taki savaş sırasında da oldu. Suriye'deki muhaliflerle Esad rejimi arasında da takaslar yaşandı. Savaş sırasında galiba böyle bu tip takaslar oluyormuş ama Türkiye... Ama savaşta değiliz. Çekya arasında savaş mı var ki böyle bir takas evet, isteniyor? Onu anlamıyorum. Bir de ben. Dünyada herhangi bir savaş mı var yani? Dünyada savaş... Nasıl yani? Yani Türkiye şu anda bir herhangi bir ülkeyle savaş halinde mi? Terörle savaşla. Terörle savaş var. O çok uzun zamandır devam ediyor. Yani Mezopotamya'ya kadar geri götürebiliriz bunları. Evet. Fakat şimdi bir ara verelim. Bir de protestan rahip vardı, hatırlayacaksın. Hangisi? O İzmir civarında. Amerikan da, vatandaşı. Ha, Amerikan vatandaşı. Ona evet. Da bir bak, sonra aradan sonra takas meselelerini biraz daha konuşabiliriz. Bu arada Yemen'de acil yardım bekleyen epey bir insan varmış. 22 milyoncuk. Sadece şu anda acil yardıma, yani ağzına bir lokma, bir yudum su. İşte böyle. Açık Gazete. Here Comes the Sun. İşte bak güneş geliyor. The Beatles'dan dinledik ama asıl beste George Harrison'ın bestesiydi Beatles grubundan. Ve biz de George Harrison'ın doğum gününü kutluyoruz şu anda. 75 olacaktı eğer 2001'de hayata veda etmemiş olsaydı. 25 Şubat 1943 doğumlu kendisi, gitarist, şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör, aslında film prodüktörlüğü de yapıyor. Çok yönlü, Hint mistisizmiyle de çok yakından ilgilenen, çok önemli müzik şeyleri de yapan, The Traveling Wilburys grubuyla da hem babalarla birlikte çalışan da birisi. Baba müzisyenler de işte geliyor güneş ve ben de her şey yolunda diyorum diyor. Buzların da yavaş yavaş eridiğini duyuyorum ama o buzların erimesi başka buzlar. Yoksa buzların erimesi iyi bir şey değil aslında. Onu da George Harrison ve arkadaşları da gayet iyi biliyorlardı zaten. Evet, takas siyasetinden bahsediyorduk değil mi? Evet. Takas siyasetinde ne oluyor? Çok bu Salih Müslim'in de iadesini gerektiren çok tuhaf durumlar da var. Ya daha doğrusu istenen, talep edilen neydi Amerikalı? Andrew Branson. Ha, Andrew Branson. O tutuklu değil mi? Evet, hala tutuklu. Neden? Bir gelişim yok onda. Neden dolayı? Misyoner. FETÖ üyeliği. Yok, misyonerlik faaliyeti. Misyonerlik faaliyetleri yüzünden tutukluluk diye bir durum söz konusu mu Türkiye'de? Hı-hı. Misyonerlik faaliyetleri. Yasal olarak böyle bir şey geçiyor mu? Yani en azından böyle bir şey söylendiğinden eminim. Örgüt üyeliği olarak nitelendirildiğini ben düşünüyordum. Bir protestan papaz hangi örgütün üyesi olabilir? FETÖ deniliyordu. Protestanları da mı içine almaya başlamış Fethullah Gülen? Valla yapılan açıklamaya göre herkes için almaya başlayabilecek potansiyel sahip. Evet, bu takas meselesinde tabii şey de vardı. Deniz Yücel'in dışında başka Alman ya vatandaşlarının da bulunduğu. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği çalışanlarından da bir kısmının olduğu vesaire. Böyle bir takas durumları var. Kaygı verici bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada şeyden de bahsetmenin tam zamanı, İsrail'de ilginç bir şey, 20 bin kişi yürüyüş yapmış, protesto yürüyüşü Tel Aviv'de bu hafta sonundaydı. Buna fırsat bulamadık çünkü 40 bin Afrikalı göçmeni, özellikle de Etiyopya'dan değil mi gelmiş olanları, Etiyopya ve öbür ülkeyi unuttum şimdi hangi ülkeden geliyorlardı. Ama 40 binli de savaştan ve Somali'den mi, çeşitli yerlerden kaçan korkunç şartlardan kişileri, İsrail ya hapse girersiniz ya da burayı terk edersiniz politikası söylediler. Deport edeceğiz diyorlar yani. Ve o zaman İsrail vatandaşlarından 20 bin gibi kuvvetli bir sayıda grup önümüzdeki aylarda bunu protesto etmek için sokaklardaymış ve diyorlar ki biz kendimiz zaten mülteci bir ırkız diyorlar. Irk da demiyorlar da bir toplumuz diyorlar. Halkız. 2000 yılı aşkın vaziyette dünyadan iltica ederek dolaştık diyorlar. Şimdi bize başvuranları mı, egemen bir devlet olarak dünyanın dört tarafından bize başvuranları da, gelenleri mi kovacağız diyorlar. Çok trajik bir durum da orada devam ediyor doğrusu. Şimdi bir de dünyadaki şeylerden, feci olayların bir kısmını da söyleyelim. Yemen'de bırakmıştık. Rusya bir kere Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda İran'ı hedef alan Yemen tasarısını veto etmiş. İran'ı Yemen'e yönelik silah ambargosunu delmekle eleştirmiş bir tasarı. Rusya'dan veto gelmiş. Yani İran silahlarının Yemen'deki isyancı Şii Hutilerin eline geçmesini engelleyememekle suçlanıyormuş. Burada çok uzun zamandan beri devam eden bir iç savaş durumu var ve beraberinde gelen salgın hastalıklar, mesela difteriden 700 kişinin öldüğü haberi vardı dün daha. Kuş palazı gibi artık kökünün kazındığı düşünülen hastalıklar da yeniden çıkıyor karşımıza, difteri. Ve kıtlık var, açlık var düpedüz. Ve son olarak gelen şeye, Habertürk'ün haberi, gözlerime inanmakta zorluk çektim. Biraz ovuşturuyorum. 22 milyon 200 bin kişi acil yardıma ihtiyaçmış. Toplam nüfusu ne kadardı onun? Bunun iki katı falan mı acaba nüfusu? Nüfusun %75'i herhalde bu. 2016 rakamlarına göre 27.58 milyonmuş. Evet, yani 5 milyon kişi, 5 milyon civarında insanın acil yardıma ihtiyacı yok. Yok, ülkede. 22 milyon 200 bin kişi. Toplam nüfusu 27 milyon, 5 milyon kişinin ihtiyacı yok. Ha, 5 milyon kişinin ihtiyacı yok sadece, evet. Evet. Yani nüfusun %75'ini oluşturan, evet, 17 milyon 200 bin kişi bir sonraki öğünü nereden temin edeceğini bilmiyormuş. Yani bugün yedin, öğle yemeği yedin mesela, bir şeyler bulup ondan sonra akşam yemeğine bir şey bulup bulmayacağını bilmiyorsun yani. 4 milyon 800 bin insan gıda güvenliği yok. 3 milyon 110 bin kişi acil insani yardım. %25 gibi bir artış göstermiş. Korkunç. Ve bunun ne kadarı çocuk? Yaklaşık 1 milyon 800 bini çocuk. Ne kadarı hamile? 1 milyon 100 bini. Yani hakikaten tasavvur bile etmek zor Yemen'deki durumu. Evet, buradan Washington yönetimine teessüflerimi iletiyorum. Habertürk, Hürriyet de aralarında bulunduğu Türkiye'deki çeşitli gazetelerin muhabirlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak F-35 savaş uçaklarının test edildiği Patuxent River askeri üssüne göndermiş, davet etmiş. Ve ardından da askeri yetkililer F-16 uçaklarının 6 haftalık eğitimle F-35'leri kolaylıkla kullanabileceğini ispatlamışlar bu muhabirlere. Açık Gazete'deki muhabirleri davet etmedikleri için kendilerine buradan teessüflerimi sunuyorum. Hürriyet ve Habertürk gazetesinde boy boy F-35 haberi olabilir. Aynı şekilde biz de yapabilirdik bunu. Bizim neyimiz eksik diye de sormak istiyorum kendilerine. Valla Selahattin ve Robin'in adına protesto ediyorum ben. Niye seyahatimin ömrünün adına? Ben burada kaç senedir savaş haberleri sunuyorum. Silahlarla alakalı haberler sunuyorum. Ama sen kendini savunuyorsun. Onlar sessiz. Sessiz aslında. Onların sesini... Onlar emekçi. Yani... Açık Radyo'nun yani şöyle düşünün. Onlar %22'ye dair. %22 milyona dair onlar. Evet. Evet. Böyle bir durum var. Ne olacağını bilmiyorlar. F-35'leri inceleyemedik. Herkesi çağırmışlar yahu. Hürriyet gazetesi gitmiş, Habertürk gitmiş, boy boy haberle yapmışlar aynı şekilde. Fotoğraf da çekmişler güzel güzel ama biz yokuz tabii. Rohingya'ya da gitmişler mi? Human Rights Watch, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Rohingya köylerinin üzerinden buldozerle geçildiğine dair uydu görüntülerinin ortaya çıktığını açıklamış. Yani burada zaten bir etnik temizlik, hatta soykırım, jenosit olduğuna dair önemli şeyler vardı. Güneydoğu Asya ülkesi korkunç sayıda, yani etnik temizlik kampanyası olduğunu söylemişlerdi. Yanıp yakılan ve palalarla kesilen, doğranan Rohingya köyleri vardı. En az 55 köyün yerle bir edildiğini, sakinlerinin de öldürüldüğünü ya da kaçmaya zorlandığını, toplu mezarlar olduğu, korkunç silahlar kullanıldı, biliniyordu. Hatta asitle eritildi, tanınmasın, delil bırakılmasın diye. Fakat öyle değilmiş Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Bu buldozerler niyeymiş? Niye efendim? Köyleri yenilemek içinmiş. Öyle miymiş? Dünya, evet. Olabilir. Suçi hükümeti öyle demiş. Myanmar'dan köyleri yeniliyoruz demiş. Yani İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Deutsche Welle'ye bir açıklama yapmış. Ölümlerle ilgili kanıtların üzerine örtmek ve Rohingya Müslümanlarına ait toprakları ellerinden almak istiyor. Ha, bir de topraklara el koyma durumu var. mezarlar, kullanılan silahlar ya da suç mahalliyle suçlar arasında bağlantı kuran başka kanıtların bulunmasını da zorlaştırmak, yok etmek istiyorlar. Etnik temizlik mantalitesini de yansıtıyor demiş. Korkunç haberler gerçekten. Ve hatta Human Rights Watch, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar'da bir Birleşmiş Milletler araştırma ekibinin Arakan bölgesine girişine izin verilmesi için çağrıda bulunmuş. Çünkü Birleşmiş Milletler ekibine vize vermeyi reddediyor. Ya köyleri yeniliyorsa niye Birleşmiş Milletler'e bakın nasıl yeniliyoruz diye göstermiyorlar? Gizlemek istedikleri bir şey mi var acaba? Ben şüpheleniyorum şahsen. Muhtemelen. Ben de. Ama belki de şüpheci bir kişiliğim var, ondandır. Benim de. Geçelim. Afganistan'dan başkent Kabil'le Helmand vilayetinde korkunç intihar saldırıları, çoğu asker, en az 23 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bu da Deutsche Welle Türkçe'nin bir haberi. Başkent Kabil ve ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde bu hafta sonunda, cumartesi günü olmuş ama şimdi haberimiz oluyor maalesef, biraz gecikmeli. 23 ölü, 20 yaralı var en az deniyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü de Davlat Vezir Taliban militanlarının Ferah eyaletinin batısında bulunan Balabuluk bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi. Askeri üsse saldırı düzenlemişler ve en az 18 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını söylemişler. Ayrıca da bir intihar bombacısı da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede sabah trafiğin yoğun olduğu saatlerde, bu sefer de askeri değil hedef, sivil hedef, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 de yaralanmış olmuş. NATO karargahı ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Afgan İstihbarat Teşkilatı binası yakınlarında gerçekleşmiş. Helmand'da da 2 ayrı terör saldırısı var. Bomba yüklü 2 araç patlatılmış. En az 2 asker ölü, 10'dan fazla yaralı. Askeri araç kullanmış saldırganlar. Askeri üsse saldırma hazırlığındayken fark edilmişler ve engellenmişler. İkincisi, vilayet başkenti Leşkergah'ta bombalı bir araçla düzenlenmiş. İkisini de Taliban üstlenmiş. Evet. Trump'ın son açıklamasını gördünüz mü? Ben silahsız da müdahale ederim. Evet. Trump Florida'da bir lisede 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda olay yerinde görevli polisin çatışmaya girmemiş olmasını iğrenç sözleriyle tepki göstermiş. Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim demiş. Kendi kovboy kimliğini göstermiş. Kaç kişiye dalacağını, kaç kişinin öleceğini söylememiş tabii ki de. Ama böyle bir olayda bu odada bulunan çoğu kişinin de benzeri tepki göstereceğini sanıyorum demiş. İnanıyorum demiş. Ve elbette başa gelmeden de konuşulmaz diyerek de hemen şeyinde yanılma payını da eklemiş Donald Trump. Yalnız ben de ufak bir ekleme yapayım izninle. Donald Trump'a mı? Evet, Donald Trump'ın açıklamasına, bu habere yani. Olabilir. Kendisi Vietnam Savaşı'na zorunluydu askerlik o zaman. Şimdiki gibi değildi. Başka biçimde sözleşmeli değildi. Ve Donald Trump 2 defa erteledi, gitmedi Vietnam Savaşı'na askere. Neden? Neden? Yanında topuk şeyi varmış, dikeni. Tıbbi rapor göstermiş. Kaçtı diyorlar. Korkaktı, kaçtı diyorlar. Ben bilemem. Topuk dikeniyle savaşın. Çürük raporu almış yani. Çürük raporu almış, evet. Olabilir. Vardır topuk dikeni. Keşke herkesin topuk dikeni olsaydı da savaşmasaydı. Evet. Ama bazıları savaşır, bazıları topuk dikeni diye ötürü savaşmaya olduğu zaman insanın gözüne batıyor tabii ki. Tarihte bunları yazıyor. Ardından da ben olsam dalardım, ben olsam saldırırdım, indirirdim, öldürürdüm şeklinde açıklamalar yaptığınız zaman karşınıza böyle noktalar çıkarılabiliyor. Evet, çocuklar isyan halinde, liseli çocuklar dört bir tarafta yapıyorlar ama maalesef çok kuvvetli bir şey var. Ne derler adına? Lobi, müthiş bir lobi. NRA başında. Silah lobisi. Anladım. Ve zaten fena halde saldırdı Wayne LaPierre'de. Bunlar komünist kızıl dedi. Bunların medyayı da suçladılar. Dana Loesch diye bir temsilcisi de var. Medya bayılır zaten bu işe, kitle ölümlerine falan diye konuştu. Biz satacağız bu silahları. siz avucunuzu yalayın demeye getirdiler. Yalnız sayılara da şöyle bir bakalım. Yani dünyanın en aslında ırkçı şey, yani insanların kendilerini özgür hissetmelerine yol açan şey şu: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah sayısının ne kadar olduğunu biliyor musun? 310 milyon. Nüfustan fazla yani. Aynı nüfus. Aynı adam mı? Başına bir kişi başı, bebeler de dahil olmak üzere. Evet, bebeler, yaşlılar, hastalar dahil olmak üzere 114 milyonu şey tabanca, 110 milyon tüfek, 86 milyon da çifte gibi şey varmış. Vay be, böyle bir ülkeye kim dayılanabilir ki? Ve AR-15 yarı otomatik tüfeklerin sayısı da... Biraz önceki saldırıyı gerçekleştiren manyağın elindeki silah. Evet, o da 1,5 milyon. 1,5 milyon varmış. Sadece 1,5 milyon canım. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en yüksek silah şeyi, silah sahipliğine sahip. Yani 100 kişiden 90'ında ateşli silah bulunuyormuş. Bak, herkeste yok. 100 kişiden 90'ında. 90'ında var. 10 kişisi sadece de almaya çalışıyordur belki de. Parası yetmiyordur. Çünkü evet, pahalı bir şey olsa gerek herhalde. Evet. Dün belki de ama reddeden de vardır tabii ki, şey dememek lazım. Evet, artık ara vereceğiz ama ara vermeden bir de doğum günü haberi verelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi Sarayı'nda ünlü isimleri kabul etmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği harekata desteklerini açıklamak için Beylerbeyi Sarayı'na giden ünlü isimlerin, 64 yaşına giren Erdoğan'ın doğum gününü kutladıkları belirtilmiş. Aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un bulunduğu ünlü isimleri, fotoğrafları da var bir arada çekilmiş vaziyetteler. Onu da belirtelim. Bugün de 9.30'da bir Cumhurbaşkanı'na hakaret, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açan kişilerin bir açıklaması olacak. 9.30'da kendilerine terörist vesaire dediği için savaşa karşı olanların. Evet, şimdi ara vereceğiz ve aradan sonra Ahmet İnsel yok bugün kış tatilinde. Onun yerine Ali Bilge ile dün başlattığımız, aslında iki hafta olarak düşündüğümüz ama Ahmet İnsel'in de tatilinde olmasından bilvesiyle ikinci bölümünde şimdi yayınlayacağız. Zaten gelecek hafta da Açık Gazete'de tatilde. Onun için tamamlamış oluyoruz Ali Bilge ile bu ikinci şeyi. Konumuz Takrir-i Sükun Kanunu, Huzurun Sağlanması Yasası. 4 Mart 1925'te kabul edilmişti. Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Onun da yıl dönümüne gelen zamanda Takrir-i Sükun Kanunu hakkında etraflı bir iki tane yarım saatlik program yapmış oluyoruz Ali Bilge ile beraber. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın Ömer Bey, merhabalar. Evet, ikincisini yapıyoruz bugün Ekonomi Politik'te. Takrir-i Sükun Kanunu'nun tam da 93. yıl dönümüne gelen günlerdeyiz. Geçen hafta başlamıştık bunu. O Takrir-i Sükun denen kanuna gelen, yani Huzurun Sağlanması Yasası Türkçesiyle, 4 Mart 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanun ama ondan önce de bir takım kararnameler var. Yani 1341 eski tarih, hicri takvimle, yani Mart 1925 hatta Şubat'ta da kararnameler var. Tam 93. yılına gelindiğinde bir Takrir-i Sükun Kanunu gelen günlerde 1922'den aşağı yukarı başlayarak o Kurtuluş Savaşı dönemi ittifaklar, onların üzerine bir çerçeve çizmiştik geçen hafta. Şimdi de bu takdir-i sükun kanunun kendisinin nasıl getirildiğini ve neler götürdüğünü, getirip götürdüğünü konuşmak üzere ikinci programı yapıyoruz. Buyurun. Şimdi altını çizmek istediğim hususlardan biri o döneme işte önemli müesseseler, yapılar yıkılıyor, yenileri kurulmaya çalışılıyor. Ve 24 Anayasası yapılıyor o dönemde. 24 Anayasası'nda selahiyetin tek elde toplanması tartışmaları ikinci mecliste de bölünmelere, yeni muhalefetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani kız gibi bir meclis istiyorum diyen Mustafa Kemal ikinci mecliste de çok istediği bir durumla karşı karşıya kalamıyor. Yani masif bir karakteri çok bulamıyor. Dönem çok alt üst olmuş dönemi. Altını çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi de özellikle Lozan sonrası bu Yunanistan tarafından gelen muhacirlerin yerleştirilmesi. Bu iskan meselesi dönemin en önemli hususlarından biri. Bunun altını çizmemiz lazım. Çünkü Zekeriya Bey 1925 başında Resimli Ay dergisinde yaptığı analizde burada bir oran veriyor. Zekeriya Sertel değil mi? Zekeriya Sertel 400 bin muhacirin müstahsil üretici haline kaybedilememesi en önemli husustu diyor ve muhacirlerin çoğu sefil ve perişan kaldı, gelenlerin %20'si öldü diyor. Öyle mi? Evet. Yani bu mübadele diye de adlandırılan... Adlandırılan dönem. Ben de buna çok kafa takmıştım. Mübadele ve İskan Bakanlığı var o dönemde. Bunun arşivi yok. Bulamıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Evet. Günümüzün mübadele de... Mübadele ve İskan Bakanlığı arşivine girseniz neler çıkacaktı? Evet. Biz çok önemli bir mesele. Çünkü günümüzün de belki de en önemli meselesi bu. Göçmenler. Evet. O dönem iki tarafta da hem Yunanistan tarafında hem Türkiye tarafında bir dramdır yani. Ama oranı bilmiyordum açıkçası. %20 nispetinde vefiyat verdi diyor. Vefiyat. Vefat yani, var yani. Vefat oldu. Evet. Ve çok... o dönemde yine bu analizin içerisinde görüyoruz ki Selim İlkin ve İlhan Tekeli'de de o döneme ilişkin yaptıkları araştırmalarda gözden kaçan bir hususa çok büyük işaret koymuşlardı. 1900 savaş sonrası bütçelere baktığımızda muazzam bir savunma bütçesi var. Savaş bittikten sonra zaten Zekeriya Bey de diyor ki bu orantısızlık Maarif bütçesiyle Nafia bütçesi ve Harbiye bütçesi arasındaki orantısızlık düzeldiğin zaman biz varlığımızı daha iyi hissedeceğiz gibi bir yorumda bulunuyor. Sonuçta ikinci kurulan meclis daha çok Mustafa Kemal'in atadığı bir meclis olmasına karşın hem İttihat Terakki'den gelen insanlar hem de Mustafa Kemal'in birlikte hareket edip de bütün selahiyeti üzerinde toplama arzusuna karşı çıkan yakın arkadaşlarının oluşturduğu bir muhalefetle de karşı karşıya. Evet, yani çok önemli bir şey, araya bir saniye girebilirsem, yani çok önemli bir şey söylemiştiniz birinci geçen haftaki programda. Yani bir pragmatik olarak politikacı olarak son derece geniş bir ittifaklar politikası güden ve bunu başarıyla yürüten başta Kürtler olmak üzere Mustafa Kemal büyük bir üstadane şeyle, fakat bu ittifakların daha sonra işte özellikle Lozan sonrasında dağılmakta olduğu ve işte biraz önce de sözünü ettiğiniz gibi farklı muhalif gruplar, kendisi eski yakın arkadaşları da dahil olmak üzere Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün daha sonra kendisine de karşı cephe demeyeyim ama almakta oldukları, yani muhalefet etmeye başladıkları bir döneme giriyoruz, öyle mi? Evet. Yani bu kesim daha önce işte birinci grup diye adlandırdığımız insanlardan daha farklılar ama kişisel meseleler de rol oynuyor. Aynı zamanda tek adam rejimine yani karşı çıkma hususu var. Ama 1924 Anayasası'nda yani veto yetkileriyle ilgili müthiş bir tartışma var. Ve bu tartışma kendi dizayn meclisin kendi tarafın karşısına dönmesine yol açıyor. Ve hatta bu dönemde İsmet Paşa, ki o dönemde müfritler denilen bir grup var. Bunlar müfrit. Aşırılar yani. Var. Evet. Ondan sonra bir de ılımlılar var. Ilımlılar çoğunluk olmaya başlayınca Mustafa Kemal muazzam bir uslu taktikle İsmet Paşa'nın yerine Fethi Okyar'ı getiriyor. Evet. Meclisin tansiyonunu düşürmek üzere. Evet, yani orada mesela şey de, yani takrir-i sükun kanunuyla da yakın ilişkisi var galiba bu sıralarda. Yani Kasım... Takrir-i sükunda zaten takrir-i sükun önlemler şeyin Fethi Okyar hükümeti aldı. Ama aşırı grup yetinmiyor. Şöyle, Fethi Okyar gereksiz kan dökmem ben diyor. Daha ılımlı bir, bölgesel bir şekilde, yani siyaset ayaklanması başlayınca Kürtler bir süre sonra şöyle bir pozisyon alıyor. Ya işte yani tırnak içinde bize verilen sözler tutulmadı diyor. Ve bir isyan başlıyor. Bu isyan aslında süre itibariyle çok uzun değil, yani başlamasıyla bitmesi, ama etkinliği çok yüksek. Şeyh Said isyanı Diyarbakır'da ve bölgede büyük bir yani Kurtuluş Savaşı denilen savaşın 5 katı masrafa, harcamaya ve insan ölümüne yol açan. Yani bizim isyanlarda Kürt isyanları diye, ya da Kürt 3 tane isyan var bildiğim kadarıyla, diğerleri tenkil ve telif hareketleri, bizzat şeyin yürüttüğü, hükümetlerin yürüttüğü. Yani bu toplamda muazzam bir kaybımız var. Yani, şöyle bir şey... Sinemada ve de Sabahattin Selek'te baktığımızda bizim Kurtuluş Savaşı'nın tümünde savaşlarda 6000 falan şehidimiz var. Evet. Burada insan kaybı daha çok yüksek. Cemal Madanoğlu'nun ben anılarını okumuştum. Yani Madanoğlu bunların bazılarında yer alan bir subaydı, 60 cuntasının önemli figürlerinden. Müthiş bir hem o günkü genç yeni cumhuriyet için bir harcama kapısı, aynı zamanda da muazzam insan kaybına sebebiyeti. Ben şunu da özetleyelim. Yani takrir-i sükun denen kanun bu isyana karşı bir tedbir olarak çıkarılıyor herhalde, ya da evet, işte hükümete olağanüstü yetkiler veriyor değil mi? Bu tarihi de yani 1924 Kasım ortalarında Başbakan İsmet İnönü'nün de sıkı yönetim ilan edilmesini istiyorlar galiba bu takrir. Tabii reddedici bir sıkı yönetim ilanı. Evet. İsmet Paşa onun üzerine heybeli adaya çekilir. İstifa Fethi ediyor Okyar yani. Bu meclis bunu kabul etmiyor değil mi? OHAL ilanını. Evet, OHAL ilanını kabul etmiyor meclis. O zaman isyan yok yalnız. Evet, isyan yok. İstanbul basınına Bağvali'ye karşı ve genel olarak işte meclisin içindeki doğan yeni muhalefete karşı bir susturmaya dönüp daha şiddetli tedbirler alınmasını İsmet Paşa istiyor ve onun çevresindeki grup. Aslında bunu Mustafa Kemal istiyor. Evet, Cumhurbaşkanı İsmet Mustafa Kemal, İsmet İnönü de başbakan, ama kabul ettiremeyince istifa ediyor İsmet İnönü başbakan ve yerine de daha ılımlı sayılan Fethi Okyar başbakanlığa geliyor. Ve Fethi o sırada... İttihat Terakki'nin önemli figürlerindendir. Sefirlerdendir eski. Abdülkürt'ün çok yakın arkadaşlarından biridir. Ondan sonra Fethi Okyar daha liberal bir şeyle tanır, ama Kürt politikasında tavrı, yani ilk sert tedbirleri alan Fethi Okyar hükümeti. Yani Şeyh Said isyanı da bu sırada değil mi? 1925 Şubat'ında ortaya çıkıyor. Fethi Bey başbakan ve şunu da söylemek lazım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ondan önce. Yani Türkiye'nin en liberal dönemlerinden biridir bir tarafıyla baktığınızda. İşçi hareketi de yüksektir. Evet, Terakkiperver Fırkayı da bizzat kurduruyor galiba Mustafa Kemal Atatürk. Terakkiperver Fırkası muhalif arkadaşlarının kurduğu. Serbest Fırka. Serbest Fırka, evet. Bu bizzat şeyin işte Atatürk'e tek adam rejimine karşı çıkan kesimin kurduğu parti diyeyim. Bunun içerisinde İttihat Terakki'den eski İttihat Terakki'nin merkezi umumiyetinden insanlar da var. Ama Halk Fırkası da bu arada kuruluyor. Yani İttihat Terakki çok doğurgan bir hareket. Evet. İçinden her türlü akım çıkabiliyor. Burada yani mesela Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da Takdir-i Sükun görüşmelerinde evet oluyu verdiğinin altını çizmediği. Evet. Yani tedbirlere Takdir-i Sükun, yani Kürtlere karşı bakışı çok farklı değil. Takdir-i Sükun görüşüldüğü parlamentoda. Fethi Okyar hükümetine aldığı tedbirlere evet der. Daha sonraki süreçte kendisine döneleceğini gördüğünde karşı çıkarlar. Zaten Takdir-i Sükun dönemini İsmet Paşa'nın damadı Refeteci büyüklerimizdendi. Metin Toker. Evet. Kitabına bakmak Seyit İsyan'ın ilişkin bir kitabı var. Metin Bey'in. diyor ki Takdir-i Sükun'dan sonra Mustafa Kemal'in istediği gerçekleşti. Bir mezar sessizliğine dönüştü ülke. Evet, bu çok önemli bir değişik bir dönem. Yani o zaman artık tam bir sıkı yönetim tek insan dönemine geliyor. Evet, yani Takdir-i Sükun bütün muhalefeti yasaklıyor. Partiler, cemiyetler, gazeteler. Hatta müfitlerden bu konuda yine tavsiye sonunda değil ama İsmail Göldaş'ın Takdir-i Sükun görüşmeleri kitabını ilgilenenler için tavsiye ederim. Mete Tuncay hocamızın tek parti yönetiminin kurulması, ben o zamanki ilk şeyinde baskısında almışım. Tavsiye edilecek kitapların başında gelir. Elimde İsmet Paşa'nın Takdir-i Sükun Kanunu süresinin bitmesi nedeniyle 4 Mart 1929 Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşması var. Bu 29'a kadar uzatılır. Takdir-i Sükun ve bu dönemde bütün iç ve dış yazarların söylediği tamamen artık kuvvetler bir yetkide kişide toplandığı döneme girdiğimizi görürüz ve Kürt meselesi şiddetle cebirle çözülür. Bütün muhalefet şiddet ve cebir kullanılır. Dönemin müfritlerinden birisinin mecliste yaptığı konuşmada bizim Takdir-i Sükun ve bizim faaliyetlerimiz övülmek üzere yapılan, bu aksi konuşulamaz, övülmek üzere kürsüye girebilirsiniz der. Öyle mi? Ben bir de izninizle şey, hemen kısaca 3 maddelik bir kanun bu. Evet, evet. Birinci maddesini şöyle bir gözden geçirirsek, irticaa, yani gericiliğe ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini, toplumsal düzenini ve huzur ve sükununu ve emniyet ve asayişini ihale-i bahis, yani bozmaya yönelik bilumum teşkilat ve tahrikat ve teşvikat, yani tahrik etmek ve teşvik etmek ve teşebbüsat ve neşriyatı, yani yayın örgütlenmeleri, kışkırtmaları, yüreklendirmeleri, girişimleri ve yayınları hükümet, reis-i cumhurun, cumhurbaşkanının tasdikiyle ve re'sen kendiliğinden tek başına idareten men'e, yani kendi başına yasaklamaya yetkilidir. Her türlü örgütlenmeyi, girişimi ve yayını, iş bu efal erbabını, bu eylemleri işleyenleri hükümet İstiklal Mahkemesi'ne tevdi edebilir diyor. Yani yaklaşık 2 sene sonra 2 Mart 1927'de tekrar uzatılmış 979 sayılı Takrir-i Sükun Kanunu'nun ikinci maddesi de yani işte aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir deyip 1927 Mart'ından 4 Mart 1929 tarihine kadar da meryül icradır deyip devam ediliyor yani. Bu tabii son derece ilginç bir, yani tamamen bir örtüye, bütün özgürlüklerin üzerine tam bir örtü örtüyor. Ondan sonra ne oluyor peki Şeyh Said isyanıyla falan ilgili olarak? Şeyh Said isyanı İstiklal Mahkemeleri ve İstiklal Yönetim Mahkemeleri iki tane yeni adli şey kuruluyor, mahkeme yapıları var. Bu İstiklal Mahkemeleri üzerine Ergun Aybars'ın kıymetli ama tek taraflı bir kitabı vardır ama sıkı yönetim mahkemelerinin faaliyetlerine ilişkin maalesef bir araştırmaya rastlamıyoruz. Bunlar yani insanı yani meclise gelmeden adam asma yetkisine sahip, olağanüstü yetkileri olan mahkemeler ve bütün muhalefetin susturulduğuna tanık oluyoruz. Bir de resmi tarih bütün bu Şeyh Said isyanı çerçevesinde Kürt ulus olgusunu reddeder. Yani tamamen irticai gerici bir ayaklanma olarak gösterir. Ama İstiklal Mahkemesi reisi neydi adamın ismi? Ali Said Ersavaş'ın son şeyinde Kürt varlığını öne çıkaran bir isyan olduğunu istinaden idam hükmünü verirler. Yani burada çok değişik, yani bu dönemde muhalefet, susturulan muhalefetin de çok değişik tonlarını olduğunu söylemeliyiz. Yani Kürtler vardır, Kürtler içerisinde dini amaçlı isyan olanlar vardır, ulus temelli insanlar vardır ve ulus temelli bu meclis, bu yapı ulus temelli Kürt olgusunu ortadan kaldıran, Kürt yoktur, tek tip Türk, yani yeni bir millet yaratma projesi çerçevesi içerisinde bakılır ve o bir devlet politikası, resmi tarih olarak 10 yıllarca devam eden bir yapıdır. Yani Kürt ulus olgusunun artık reddinin Yeşil Seyit sonrası ve takviye-i sükun ideolojisiyle birlikte başladığını, altını çizmekte fayda var. Diğer evet, bir de şeyi de ekleyebiliriz. Evet, belki kapanır. Şeyi de ekleyelim herhalde. Fethi Bey düşürülüyor Doğu Anadolu'da hemen sıkı yönetimi ilan edilince Şeyh Said isyanıyla ve yeni hükümeti tekrar İsmet Paşa kuruyor ve ilk iş olarak da işte bu takrir-i sükun kanunu meclisten getirip iki İstiklal Mahkemesi kuruyor. Biri isyan bölgesinde, öbürü Ankara adını taşıyor ama bütün ülke, yani geri kalan kısımlarda ve işte ordu birlikleri de harekete geçiliyor. Bunları Wikipedia'dan şöyle kısaca gözden geçiriyorum, Wikipedia'dan. Ve İstiklal Mahkemeleri de planlı askeri harekatla isyancılar dağıtılıp elebaşıları yakalandı. Suçlu olanlar ya da oldukları hükümet tarafından iddia edilenler İstiklal Mahkemelerinde yargılandılar. Suçlu görülenler çeşitli cezalara, ki bunların büyük çoğunu idam, çarptırıldılar. Yapılan soruşturmacı, burası da ilginç bir not var. Yapılan soruşturmada isyancıların bir kısmının Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na mensup oldukları anlaşıldı. Bunun üzerine evet, memleketteki tek muhalefet partisi de 3 Haziran 1925'te hükümet kararıyla kapatıldı diyor. Yani Şeyh Said isyanı sonrası çıkarılan bu takvili sükun, yani olağanüstü rejime geçiş, ülkede tek adam sürecine geçişi ve hiçbir muhalefeti istemiyor, Ravusudan kaldırıyor. Dediğim gibi muhalif kesimler tek bir karakter altında toplamak mümkün değil. Bütün muhalif seslere karşı çıkıyor. İşçi hareketleri, ameli hareketleri, solcular vesaire. Ama bir altını çizelim. Şeyh Said isyanına Sovyetler Birliği ve Türkiye Komünist Partisi'nin yaklaşımı ibret verici bir şey. Onlar bu tedbirlerin doğru olduğunu söylüyorlar. Türkiye Komünist Partisi Orak Çikilç Aydınlık dergisinde gerici isyanın devrimci burjuva hükümeti tarafından bastırılmasını destekliyoruz mealinde bir açıklama yapıyor. Aynı dönemde Sovyetler Birliği de Kürt ulus olgusunu, hem TKP hem de Sovyetler Birliği Kürt ulus olgusunu görmüyor ve tamamen bir irticai hareket olarak değerlendiriyor. Halbuki İstiklal Mahkemelerinin iddianameleri Kürt ulus olgusunun varlığını reddeden ayaklanmanın bu temelde olduğunu ortaya koyar. Ama resmi tarihte bunun tamamen bir gerici isyanlı olduğunu söylüyor. Said-i Nursi notunu düşeyim. Yani değişik şeylerden göz. Bir de Lenin de bu sırada hala hayatta ve Sovyetler'de başta, değil mi? Kim? Lenin. Lenin 24'te ölüyor. Ha, 24'te ölüyor. Şey rejim var. Yani şey Said'de ortak rejim vardır ya bir süre, evet, devam eder. Sonra Stalin'e demen olur ama Stalin'in etkisiyle devam eden bir süreç. Troçki ne zaman gelir? 28'de İstanbul'a gelir, evet, değil mi? 23'ü evet, falan Troçki İstanbul'da yaşar. Troçki de var o dönemde. Ama onlar bir taraftan kendi dertleri de yüksek o sırada. Evet, evet. Yani işte kısa bir süre içerisinde bir Sovyet altınları karşılığı Azerbaycan Sovyeti'nin kurulmasına da razı oluruz. Bir dipnot düşeyim bunu da. Ondan sonra Gürcistan, Azerbaycan o bölgelerde yeni Sovyet rejimlerinin kurulduğu dönemdir. Bunun solun CSK'ya bakışı, Kürt meselesine bakışı o sırada böyledir. Tabii yani terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde Kürt unsurların bulunması, o Kürt unsurların iş, yani böyle rejime genel olarak rejime bağlı Kürtler, rejime bağlı olmayan Kürtler diye baktığımızda burada terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde Kürtlerin bulunması aynı zamanda yani Kürt hareketine o partinin merkezinin destek vermesi anlamında değildir. Yani terakki ama ona rağmen takdirli sükunda son kanunda ilk Fethi Bey şeylerinde ses çıkarmazlar, desteklerler Fethi Bey'in aldığı kararları ama takdirli sükun 3 oy farkla çıkar biliyor musunuz? Öyle mi? Bu da çok ilginç. Karşı Atatürk'ün. Çünkü artık talepler o kadar gider ki yani tek adam rejimini zaten daha sonra takdirli sükun döneminde İsmail Bey bunu iyi incelemiş. Yine yani, İsmail Göldaş. Göldaş tavsiye ederim. Göldaş diyor ki takdir-i sükun sonrası diyor meclis diyor. Derin bir sessizliğe büründü. Mebuslar protestolarını yani atama usulü artık bir meclis meclis görüşmelerine gelmemekle ifade ediyorlar. Çok böyle cüzi bir grup meclisi takip ediyormuş. Yani gelmemekle protesto ediyorlar o dönemde. Çünkü artık o mezar sessizliği dönemine girildiğinde biliyorsunuz orada da bir İzmir suikasti Atatürk'e düzenlenen hakim kalan ama ortaya çıkarılan gerçekleşmeyen İzmir suikasti vesilesiyle hem İttihat terakki unsurları ve aynı zamanda terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en yakın yani birinci kuşak Mustafa Kemal'le eşdeğer harekete başlamış paşalar idama mahkum edilir. Kimileri de idam edilir. Kimileri yurt dışına gider. Kimileri de yani o sırada orduda büyük bir çatışmaya sebebiyet verir. Çünkü saygınlığı olan insanlar olması nedeniyle İzmir İstiklal Mahkemesi'nin üzerinden uçaklar protesto gösterileri bile yapıldığı söylenir. Sessizliğe mahkum edilirler ve bir gözetim yani bir dönem birinci şeydir başbakanlık yapmış Rauf Orbay 24 yıllarında diyor ki yahu beyler diyor yani bütün mektuplarım açılıyor o dönemde çok ilginç e-posta falan yok yani bir polis devleti kurdu İsmet Paşa diyor ilk Rauf Bey'den sonraki kurulan hükümette ve sonuçta yani bütün içeriden ve dışarıdan yazarların belirttiği üzere gerçekten çıktı. Ha, bu da galiba İsmet Paşa'nın lafıdır. Çıkmayan bir ülke istiyoruz. Çıkmayan bir ülke. Son derece ilginç de bir şey var. İkinci uzatma konuşmasından bir bölüm var. Zaten tek sözde olan İsmet Paşa olmuş yani 1927'de 2 Mart'ta. Tekrar uzatılırken iki sene sonra takrir-i sükunda kanun teklifinin meclisteki görüşmeleri sırasında sadece İsmet Paşa söz almış başvekil, başbakan ve diyor ki en önemli tehlike aslında Şeyh Said isyanıyla ortaya çıkan fiili hareket değil, asıl tehlike memleketin umumi hayatında hasıl olan teşebbüs yani karışıklık ve tezebzüb yani kararsızlık olduğunu söylemiş. Ve İsmet Paşa'ya göre takrir-i sükun kanunu bu müşevveş yani karma karışık kargaşa hakaik-ı eşyayı yani şeylerin hakikatlerini görmek için memleketin üzerine geldiği kalın dumanı izale eylemiştir, kaldırmıştır ortadan. Böylece de iyi ve kötü birbirinden ayırt edilebilmiştir diyor ki son derece çarpıcı yani sözler bunlar. Müthiş yani tek parti rejimi, tek adam rejimi kurulmuştu ve 1946'ya kadar bu rejimin devamını görürüz. Tabii bu rejim esnasında işte çağdaşlaşma hareketleri kapsamında pek çok reformu gündeme gelir ve çeviri yasalar diye nitelendirilen işte Batı dünyasının kabul ettiği medeni kanun, ticaret kanunu, kabotaj kanunu gibi hem ticari hayatı hem de günlük hayatı tanzim eden ve Lozan'la eşdeğer reformların yapıldığına tanık oluruz. Yani aynı zamanda bütün daha sonraki hayatımızı teatür eder muhalif, yani sola karşı genelde sola hep bir şey var ama bir yerde okudum. Atatürk ölene kadar Türk Baba Ali sınıfasının da Sovyetler Birliği aleyhine yayın yaptırılmazmış. Evet, kuvvetli bir destek var. Tabii. Yani böyle Sovyetler Birliği aleyhine yayın yapmak istenmezmiş. Ama Türkiye komünistlerinin yaşadığı şeyler var. Aynı zamanda dindar kesme baskı var. Bu arada tabii biz şey de söz konusu, yani önemli. Said Nursi hareketini, bu dini ve Kürt, Said-i Kürdi'dir malum bu Said Nursi, ama o Kürt ulus olgusunu reddeden ümmet olgusu üzerinden bu şeyi kabul eder. Zaten ömrünün sonlarında Said Nursi Kürtçeyi de unutur. Ve Şeyh Said bu isyan öncesinde Van'da bir mağarada bu Bediüzzaman Said Nursi ile bir görüşmesi vardır. O karşı çıkar bu şeye. Biz Türklerin varlığını kabul etmezler. Yani Kürtler de tek karakter üzerinde toplanmıyor o dönemde. Ama birinci mecliste Kürtlerin daha özgür ve özellik talebiyle yan yana durduklarını, Lozan'da ve İsmet Paşa taktik olarak Mustafa Kemal'in bu ittifak politikası, yani ittifak her defa ulaşınca bozuyor genelde. Ama bu Lenin'de de vardır, başka bir şeylerde de vardır. Bu ittifak politikası üzerine bina ettiği bir yapı, birinci meclis bu yapıda. Ama daha sonra da tek adam rejimine karşı çıkan ama aynı paralelde düşünen insanların da tasfiye edildiğini görürüz. Ve işte çankaya sofraları da başlamış olur böyle. Evet, İsmet Paşa'nın da sonradan ortanın solu hareketinde başı çekiyor olması da ayrıca ilginç bir not olarak düşünebilir. Daha sonraki yani, durumlarda demokrat bir şeyde, muhalefetin de başında olduğunu. Olması, yani insanın hayatında neler yaşanıyor. Yani çıkmayan toplumdan ortanın soluna geliniyor. Evet, şiddetli ve sürekli alkışlar eşliğinde bitirmiş konuşmasını. Kanun layihası kabul edilmiş ve takrir-i sükun kanunu 2 yıl daha uzatılmış 1927'de. Evet. Evet, yani galiba bitiriyoruz. Son derece ilginç bir dönem bu. Yani üzerinde çok konuşulması gereken, yani ben bütün hazırlığımı aktaramadım ama yani bir saat, bir yarım saatlik süre içerisinde en azından Türkiye tarihinde böyle bir olağanüstü rejim döneminin altını çizmiş olduk sanırım. Evet, takrir-i sükun kanunu konuştuk. 4 Mart 1925'te Büyük Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve tek kişinin ve son derece bütün olağanüstü halleri meşru kılan bir kanundan bahsediyoruz. Onun günümüze yansımalarını konuştuk. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok ama iki konuğumuz var. İsterseniz siz onların takdimini yapın ve konuyu da açıklarsanız ilerleyelim. Memnuniyetle. Bugün iki hekim konuğumuz var. Profesör Timuçin Oral ve Maastricht Üniversitesi'nden, Hollanda'dan kısa bir süre için misafir olan Türkiye'de Doktor Sinan Gülöksüz. Hoş geldiniz. İkiniz de merhaba. Hoş bulduk. Hoş merhaba. Geldiniz. İki hekim konuğumuz var. İkisi de psikiyatrist. Çünkü psikiyatrinin tedavi etmek için uğraştığı tek hastalık olmasa da belki en yaygın hastalık olan depresyondan konuşmak istiyoruz bugün. Önemli bir hastalık, genellikle yanlış anlaşılan bir hastalık olduğunu da görüyorum. Bir de bunların üstüne birkaç ay önce T24 sitesinde gazeteci Metin Münir birbirine bağlı 4 makale yazdı depresyon üzerine. Orada çok ciddi suçlamalar ve ithamlar var. Hem psikiyatriye genel olarak depresyonu anlamamak ya da yanlış anlamak üzerinden, hem de daha özel olarak Türkiye Psikiyatri Derneği'ne. Bu programın ana konusu bu suçlamalar değil, fakat oradaki sorular ve tespitlerin de bir kısmına değinmek istiyoruz bu programda. Ben konuklarımı tanıtayım. Doktor Sinan Gülöksüz Hollanda'dan ziyaret ediyor demiştim. Maastricht Üniversitesi'nden şizofreni üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Profesör Timuçin Oral'ı bütün Açık Radyo dinleyicileri tanıyor olsa gerek. Radyonun ilk yıllarında Engin Geçtan'la Dünya Hali programını yapmıştı. Daha sonra yakın zamanlarda Şenol Ayla ile birlikte Sanat Uzun İlham Sonsuz'u yaptı bir süre. Şimdi Şenol Ayla kendi başına o programı götürüyor ama Timuçin Oral da yeniden program yapımcısı olarak programda göreceğimizi umuyoruz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisansını aldıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ihtisasına başlıyor. Timuçin Oral 2003'te Raşit Tahsin Duygu Durum Merkezi'ni kurduktan sonra klinik şefi olarak çalışıyor. Emekli olduğu 2009 yılına kadar bu merkezin sorumluluğunu yürütüyor. Bir yandan da Yeditepe, Boğaziçi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi üniversitelerde ders vermişliği var. Pek çok uluslararası kongre bildirisi, makalesi, kitapları var. Harvard Review of Psychiatry dergisinin Türkçe yayın editörlüğünü yapmışlığı var. Bir de az önce söylediğim konuya bağlı olarak Türkiye Psikiyatri Derneği'nin genel başkanı olarak görev yapmakta. Dolayısıyla bu konuda Metin Münir'in yazdıklarına cevap vermek için de en yetkin isim kendisi. Ben konuklarıma yeniden hoş geldiniz diyorum ve şöylece depresyon konusuna girelim diye düşünüyorum. Depresyondayım diye bir şarkı vardı. Bir Türk pop müziği şarkısı, belki hatırlarsınız, birkaç sene öncesinde. O depresyonun nasıl yanlış anlaşıldığının belki iyi bir örneğiydi diye hep düşünüyorum. Çünkü işte biraz morali bozuk olan, mutsuz olan, kafası bozuk olan, karamsar bir dönemine denk gelmiş olan insanlar kendisini belki depresyonda gibi düşünebilir. Bundan daha ciddisi ve daha önemlisi, fakat depresyonun bundan ibaret bir şeymiş gibi, bir duygu haliymiş gibi, gelip geçici bir duygu haliymiş gibi görülmesi, bir hastalıkmış gibi belki görülmemesi. Öte yandan çok kısa zaman önce gazetelerde bir haber çıktı. Küba'da Fidel Castro'nun oğlu intihar etmiş. Son derece başarılı bir bilim insanı, işte önemli pozisyonlarda çalışıyor filanken, ama sonra okuyoruz ki haberin kendisinde depresyon tedavisi görüyormuş. Buna benzer şeylerle de sıkça karşılaşıyoruz. Yani işte 3-5 sene önce de aktör Robin Williams mesela birden herkesi şaşırtacak ya da yakından tanımayan insanları şaşırtacak şekilde. Dolayısıyla belli ki bir yandan da aslında dışarıya her zaman yansımasa da bir takım insanların sürdürdükleri ciddi bir mücadele var depresyonla ilgili ve bazen böyle üzücü sonuçlarla bitiyor. Bu da depresyonu aslında gelip geçici bir mutsuzluk ya da karamsarlık hali gibi görmememiz gerektiği, çok daha ciddiye almamız ve tedavisi için profesyonellere başvurmamız gerektiğini gösteriyor gibi geliyor bana. Diyerek bu girişle depresyon nedir ve hangi ayrımlarla depresyonu anlamalıyız? Belki buradan başlamak mümkün olur mu? Teşekkür ederim. Aslında şahane bir giriş oldu gerçekten. Hani bundan daha iyi özetlenemezdi durum. Çok teşekkür ederim. Hem mesleğim adına hem herkes adına. Şimdi bir psikiyatriyi sanki tıbbın dışında düşünme gibi bir eğilim var. Psikiyatri bir tıp dalı ve olay da beyinde geçiyor. Dolayısıyla tıptaki genel prensipler psikiyatri için de geçerli. Dolayısıyla depresyonda aslında eğer bir analoji yapacak olursak belki bir semptomlar bütünü olarak tıptaki benzer sendromlara benziyor. Mesela gastroenterite çok benziyor. İshal, bulantı, kusma ile seyreden, hatta bazen ateş de yapabilir bir tablodur o. İshal olduğu zaman insanlar bu eşittir mutlaka hastanede yatarak tedavi edilmesi gereken bir durum olarak algılanmaz. Bazen basitçe besin zehirlenmesine bağlıdır. Bazen basitçe işte sıradan soğuk algınlığına ve virüse bağlıdır. Bazen de kolera ya da tifoya bağlıdır örneğin. Dolayısıyla depresyondur deyip geçtiğimiz zaman bir hakikaten bir duygu durumu ifade etmek için de kullanılıyor. Ama majör depresyon dediğimiz şey psikiyatride bir hastalığın adı. Ve o hastalığın da işte belli ölçütleri var. En az 15 gün boyunca kişinin kendisini değersiz, işe yaramaz, enerjisiz hissettiği, gelecek umudunu kaybettiği, bunun bedensel ve bilişsel bir takım bozuklukların da eşlik ettiği hali. Yani hem uyku, iştah, cinsel işlev vesaireyle ilgili bozukluklar, hem zihnin yeterince çalışmaması, dikkatin verilememesi, konsantre olunamaması, beyin işlevinin eskisi gibi olmamasıyla giden bir bilişsel tarafı ve elbette duygu durumla ilgili kendini çökkün, değersiz ve ölse de kurtulsa gibi hissettiği bir çökkünlüğü yaşaması hali bir bütün olarak majör depresyonda bir hastalık. Ama tabii psikiyatride hastalık adıyla anılan hemen hiçbir şey yok. Bu da çok eski ve uzun bir tartışma. Çünkü hani etkeni, başı, sonu, seyri net olarak tanımlanabilen hastalık diye tıptaki genel tıp prensipleriyle tanımlamak zor olduğu için de İngilizcesiyle disorder diye, hani bozukluk diye tanımlanıyor. Bozukluk Türkçe'de de hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden de rahatsızlık bazen diye geçiştirilebiliyor. Sonuçta depresyon bir sendrom ya da bir semptomlar bütününün adı ama bir kısmıyla da hakikaten ciddi bir hastalık, bir klinik antite. Evet, biyolojik şeylere de bağlı evet, olduğunu çok... söylemiştiniz. Evet. Evet, yani ondan da bir iki kelimeyle bahsedebilirsek. Şöyle bahsedelim, psikiyatrideki bütün hastalıklar tesadüfen tedavisi bulunmuş hastalıklar. Psikiyatrideki en eski tedavi, ilaçla bakacaksak, en eski ilaç tedavisi benle yaşıt. Yani 1950'lerin sonu 60'ların başında bulunan ilk ilaç. Eğer klorpromazini alacaksak o 58'de, ki Fransızlar buldu, Metin Münir Amerikalılar buldu diyor ama Fransızlar buldu. Sonra işte meşhur imipramin antidepresan, trisiklik antidepresan dediğimiz antidepresanların bulunuşu ve şu bugünlerde çok yaygın, çok meşhur kullanılan işte bu SSRI, yani serotonin geri alımını engelleyici ilaçlar diye kategorize edilen, piyasa adıyla söyleyeyim hadi Prozac ve diğerleri, 1980'lerin sonunda bulundu. Çok yeni yani her şey. Bulunduğu sırada şu fark edildi. Daha doğrusu ilk araştırmalar sırasında aslında başka ilaçlar araştırılırken, antihistaminik yani alerji ilacı ya da ağrı kesici vesaire araştırılırken tesadüfen bulunduğu ilaçlar, ya da tüberküloz tedavisi sırasında monoamin dediğimiz işte serotonin, noradrenalin, dopaminin parçalanmasını engelleyen bir işlev gördüğü için bu tüberküloz ilaçları tesadüfen depresyona da iyi geldiği fark edilince anlaşıldı. Ve görüldü ki sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan bu moleküllerin eksikliği bir tür onların bağlandığı reseptörlerde bir aşırı duyarlılık ve artışa yol açıyorlar. Ve bu da klinik tezahür olarak depresyonu getiriyor. Ve bu ilaçların uygulanması bir süre sonra bu reseptörlerin hem duyarlılığını hem miktarını azaltıyor bir. İkincisi hücre içine bir tür komutla bu noradrenalin, serotonin ve dopamin gibi monoaminlerin salgılanmasını kontrol etme imkanı veriyor. Dolayısıyla hani ezbere uygulanan bir iş değil. Elbette bir bilimsel temeli var. Evet. Ben de burada bir ekleme yapmak isterim. Nörokimya, beynin nörokimyası özellikle sahiden çok önemli ve birden çok alanda da aslında önemli olduğu giderek ortaya çıkıyor. Mesela Ocak ayında, Ocak 2018'de Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir makale var. Başlığı insanların ortaya çıkışına dair nörokimyasal bir hipotez. Hmm. Ve burada insanı insan yapan, insan evrimindeki gelişim içinde en önemli konulardan birisinin insan beyninin kendi nörokimyasallarını, nörotransmitterleri nasıl regüle ettiği olduğuna dair bir tez var. Öte yandan bu programın açılışında da ben bahsettim. Metin Münir'in getirdiği en büyük itirazlardan bir tanesi işin bu nörokimyasıyla ilgili. Mesela diyor ki ruhsal şikayetlerin beyinde şu ya da bu kimyasal veya hormonun dengesini kaybetmesi, azalması veya çoğalması sonucunda meydana geldiğini kanıtlayan hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Hiçbir bilimsel kanıt yoktur kısmını da italik halinde yazmış. Oysa pek çok kanıt var gibi gözüküyor bana. Evet. Nörokimyasal dengesinin bozulmasının majör depresyonla çok yakın bir ilgisi olduğu üzerine. Zaten ilaç tedavisi denen şey de biraz bu denge işlerini düzeltmek için kullanılıyor diye anlıyorum. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Yani niye böyle algılanıyor mu? Belki bu hem niye böyle algılanıyor hem de belki bu bağlamda depresyon tedavisi için psikoterapinin yanı sıra ilaç tedavisi ya da bunların teker teker uygulanması hangisinin daha etkili olduğuna dair bir takım meta analizler, çalışmalar var. Bilimsel veriler bize ne diyor? Biraz buna da baksak. Evet, şöyle şimdi beyin biyokimyası bozuktur diye kestirme bir şey söylüyor hekimler hastalara ve o da ona itiraz ediyor. Haklı. Çünkü tıbbın diğer dallarında yapmaya alışık olduğumuz biçimde bir değerlendirme yapma şansımız yok psikiyatride. Yani siz kansız olduğunuzda hematoloğa gidersiniz, o kanınızı alır, ne kadar hemoglobininiz düşük, hematokritinize ne olmuş bakar ve der ki şu ilacı kullanacaksınız, sonuçta da bu olacak. Şimdi bizim insanda canlıyken beyinden biyopsi almak ya da beynin içindeki hücreler arasındaki sinaptik aralıktaki molekülleri değerlendirmek ya da bunun sonuçlarını belki hatta keşke yapabilsek beyin omurilik sıvısı alarak yapabilmek falan gibi şanslarımız yok. İki nedenle yok. Bir tanesi zaten etik bir şey değil. İnsanlarda bu kadar invazif, bu kadar derinlemesine girişimle bir şey yapıyor olmak. İki, yaptığınız andan itibaren zaten dengeye müdahale ettiğiniz için beyin biyokimyası eskisi gibi olmuyor. İşin kötüsü postmortem araştırmada yapamıyoruz. Yani kişiyi öldüğü anda hemen beynini çıkarsak bile zaten saniyeler içinde değişmeye başlamış olduğu için elde edeceğimiz sonuçlar yine net ve doğru bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla onun haklı olduğu şey bu belki. Hani bilimsel kanıt yok. Doğru. Bir hasta bana geldiği zaman siz depresyondasınız, şu ilacı da kullanmalısınız dediğimde bunu ona gösterebileceğim somut veriler yok. Bu anlamda pozitif bir bilim sayılmayabilir psikiyatri, ama zaten psikiyatri bir bilim de değil bu arada. Psikiyatri bilim değil diyorlar ama doğru değil. Psikiyatri iatros kökü taşıyor. İatros hekimlik sanatı demek zaten. Bilim olan nöroloji veya psikoloji, onlar bilim alanları, ama psikiyatri bu bilim alanlarına dayanarak yapılan bir hekimlik sanatı. Tıpkı pediatri gibi. Hani çocuklarla ilgili pek çok başka, ya da işte tıbbın diğer dalları var, ama çocuk hekimleri de aslında o bilgilerini çocuklar üzerinde bir sanat olarak uyguluyorlar. Dolayısıyla belki haklı olduğu bir şey, bunun yeterince iyi anlatılamıyor olması. Dolayısıyla psikoterapi de, ilaçlar da, hatta kişinin kendi kendine bulduğu bir takım yöntemlerde, bunlar bazen ibadet, meditasyon, spor, her türlü şey olabilir. İçinde bulunduğu duygu durumunu değiştirmek, hatta bir takım basit hastalıkları ortadan kaldırmak konusunda bir işe de yarıyorlar. Nitekim daha önce yapılmış çalışmalar var. Psikoterapiyi, ilaç tedavisini ve ikisinin birlikte etkisini karşılaştıran, özellikle hafif depresyonlarda ilaç tedavisiyle psikoterapi arasında ciddi bir fark yok. Hatta bazı meta analizlerde plasebo ile ilaç tedavisi arasında fark yok. Şimdi hatırlayamayacağım, bir Alman profesör meslektaşımız şey der, plasebo tedavisinden korkmayın, çünkü aslında sizin etkinizdir der hekimlere. Plasebo kişinin kendi kendine değişebilme gücünü aslında, iyileştirme gücünü uyarlayabilmesidir o alana. Ama bakın, bütün bunlar, yani bütün çalışmalar gösteriyor ki bunlar hafif depresyon formlarında etkililer. Castro'nun oğlunun yaşadığı depresyon şiddeti bir hastalık ve o maalesef ilaçsız düzelmiyor. Hatta yine o Hollanda'dan yapılan meta analiz de gösteriyor ki psikoterapi artı ilaç tedavisi tek başına psikoterapiden de daha etkili gruplar üzerinde. Evet, yani ilaç tedavisi dediğimiz zaman, o zaman aslında beynin nörokimyasına bir müdahaleden, evet, bahsediyoruz. Ve işte Metin Münir de mesela depresyon geçiren ile geçirmeyenin beyin kimyasallarında herhangi bir fark yoktur diye bir iddia ortaya attığı zaman aslında tamamıyla içi boş bir şey söylemiş gibi oluyor, geliyor bana. Doğru, ama şurada belki ona küçücük hak vereyim. O bunu kastetmiyor. Keşke bunu söylese, bu daha çok konuşulsa, ama mutsuzlukla depresyon aynı şey değil. Ve işin ilginci, bu yeni antidepresanlar, özellikle bu serotonin geri alımı üzerinden çalışan antidepresanların enteresan bir yan etkileri var. Tıpkı iştah kesici yan etkileri gibi, frontal lob üzerine etkiyle biraz umursamazlık yapıcı yan etkileri var. Tıpkı şeyin, Aldo Huxley'in Brave New World, Cesur Yeni Dünyası'nda söz ettiği, unuttum şimdi ilacın adını. o gibi. Yani insanlar bu ilacı alıyorlar ve hiçbir şeyi umursamama gibi bir özellik kazanabiliyorlar. Tabii bu çok bireysel. Çünkü her insandan dünyada bir tane var ve psikiyatri maalesef asla genellenemeyen bir alanda çalışıyor. Bir kısım insanlar gerçekten depresif olmadan, mutsuz olarak ya da sadece onlara maalesef devlet hastanelerinde 10 dakika zaman ayrıldığı için kuyruklar eridi ama vaziyet de bu. Gidip orada kısaca bir şey söyleyip karşılığında bir ilaç alıp dışarıya çıkıyorlar. Bu ilaçların bir kısmı belki de gereksiz. Gerçekten bir kısmı belki de gereksiz olarak bunu alıyorlar. Yine de bunu psikiyatristlerin reçete ettiğini düşünmüyorum ama bakın. Yani IMS verileri gösteriyor ki antidepresanları sadece psikiyatristler reçete etmiyorlar. Halk kendi kendine alıyor bir defa. Çünkü reçetesi satılıyor bunlar eczanelerde. Eczanesine göre değişiyor. Ama Türkiye'de bu mümkün. İki, her türlü branştan hekim bunu reçete edebiliyor. Üç, daha önemlisi, Türkiye'de komşular reçete ediyorlar bu ilaçları. Ve bu insanlar bu ilaçları alıp biraz umursamaz hale geliyorlar. Eğer Metin Münir buna dikkat çekmeye çalışıyorsa çok haklı, eline sağlık. Ama buradan yola çıkarak, bunlar zaten işe yaramazlar ifadesi maalesef bir totoloji. Öyle bir genelleme doğru olmaz asla. Evet, bu ilaç konusunda benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Bu popüler kültürde nasıl temsil edildiği, bir tek Türkiye'de değil aslında bütün dünyada. Bu da herhalde bu komşudan ilaç alma pratiğini daha da kötüleştiriyor. Depresyon sanki işte baş ağrısı filan gibi bir şeymiş diye görürüz filmlerde. Depresyonda olan kişi işte kendini daha mutsuz hissettikçe ilaç kutusunu açıp bir avuç daha ilaç alıyor. Sanki birkaç ilaç daha almak o an onun o artmış mutsuzluğunu geçirecekmiş filan gibi. Halbuki tabii biliyoruz ki antidepresanlar bambaşka bir mekanizma üstünde ve bambaşka bir zaman serisi içinde çalışıyorlar. Böyle baş ağrısına iki aspirin daha alayım der gibi alındığı zaman öyle çalışmıyorlar. Bir işe yaramıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin herhalde önemine dikkat etmek gerekiyor. Ben buradan şu soruyu da sormak isterim. Depresyon ne kadar yaygın Türkiye'de ve dünyada? Ve hafif depresyon, majör depresyon şeklinde ayıracaksak ortalama işte her 100 kişiden kaçında böyle bir şeyin olduğu düşünülebilir? Bunların ne kadarı teşhis ediliyor? Bu konuda ne dersiniz? Belki bir de Sinan Bey'e de bir rol verelim mi, soralım mı? Dünya Sağlık Verileri, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre depresyon 5. en önemli hastalık. Yeti eğitimine yol açıyor ve ciddi iş gücü kaybına yol açıyor. Sıklık olarak ülkeler arasında değişiklik olmakla beraber yaşam boyu sıklığı yaklaşık %20'ye kadar çıkabiliyor. Bu yaşam boyu sıklık tabii ki. İlerleyen yıllarda da öngörülen çok önemli bir hastalık olacağı, yani tedavi gerektiren ve tedavi direncinin de olduğu bir durum. Yani kalp damar hastalıkları, kanser filan gibi kronik hastalıklardır. Evet. Sıralamasında 6. öyle mi? 5. hatta. Evet. Hatta 3'e doğru çıkacağı ile ilgili. Çünkü şeyler çok kanser ya da kalp hastalıkları ile ilgili bir mücadele ve bir kazanım da var. Mesela geçen ya da evvelki yıl Tom Insel, bu Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Daire Başkanı, işte bir 20 yıllık chart gösterip dedi ki birçok alanda çok ilerledik ama mesela intihar hala aynı şeyi koruyor. Hiç ilerleyemedik 20 yıl içinde koskoca Amerika'da. Hiçbir adım atabilmiş değiliz. Oran hala aynı. Dolayısıyla depresyon içinde işte intiharı da barındırıyor örneğin maalesef. Ve hakikaten %12 ile 20 arasında değişiyor dünyada, ülkelerde. Müthiş bir şey, evet. Yani şaşırtıcı bir, benim için en azından teşhis çok. Teşhis konusunda istatistikler nedir? Teşhis konusunda şöyle bir derdimiz var. Bu tabii mesela Türkiye'de de bir tane ulusal ruh sağlığı araştırması yapıldı. 80'lerde sanıyorum. Sonra Cengiz Kılıç onu tekrarladı Hacettepe Üniversitesi'nden. İşte %10.2 midir, 8 midir, öyle bir şey oranı. Şöyle bir dert var. Hekime ulaşmak ya da işte bunların araştırılması konusunda çok maalesef yaygın toplumsal araştırmalar yapamadığınız zaman ancak başvurular üstünden değerlendirme yapılıyor. Eğer başvuru üzerinden değerlendirmeyi kullanılan ilaç bazında yaparsanız mesela bu asla gerçeği yansıtmıyor. Öte yandan gerçekten depresyonu olan bir grup insan da tedaviye ulaşmadan başka çözüm yolları arayarak devam ediyor. O yüzden bunu net olarak söylemek çok zor. Ama mesela daha biyolojik olan manik depresif hastalık, yani bipolar olan, tek uçlu değil de iki uçlu hastalığı alacaksak ele, bu %1 ila 2 arasında değişiyor bütün dünyada. Demek ki o kadar ağır bir depresyon %1-2 civarında. Ama işte bunun içine işte sadece unipolar depresyonu, unipolar depresyonun yani tek uçlu bir tek depresyon, tekrarlıyor da olabilir veya tek kez de görülebilir hayat boyu. Onları da katarsanız işte bu %10'a giderek %20'ye kadar çıkıyor ki kadınlarda erkeklerin iki katı Bu şu demek yani her 5 kadından biri, her 10 erkekten biri hayatının bir döneminde mutlaka depresyon geçiriyor. Evet, yani bir programın da maalesef son dakikasına girdik ki nasıl bir sonuca vereceğiz toparlamaya? Evet, ben de aslında şöyle bir pratik soruyla bitirmeyi önerebilir miyim? Bir hekim tavsiyesi de aslında olsun istiyorum. Yani işte diyelim mutsuzum, canım sıkılıyor, hayattan zevk almıyor gibiyim ya da yakınımdaki bir insanın böyle olduğunu görüyorum. Bu ne zaman bir duygu hali değil de gerçek bir rahatsızlığa ya da hastalığa ya da belki majör depresyonun başlangıcına işaret ediyor olabilir? Ne zaman gidip bir doktor görmemde fayda olur? Bu tür pratik bir takım tavsiyelerle bitirsek programı olur mu? Tabii, çok güzel olur. Herhalde temel çizgiyi Sinan da bana katılır zannediyorum. İşlevsellikten koyabiliriz. Yani bir şekilde kişinin olağan işlevselliği bozulmuşsa o artık hastalık olmaya başlamıştır. Başlangıçtaki analojiyi tekrarlayayım. Ne zaman ishal olduğunuzda doktora gidersiniz? Yani önce geçiştirmeyi denersiniz. İşte yiyeceklerinize dikkat edersiniz biraz. Bir iki işte sağdan soldan öneriler alırsınız. Kahve, limon karıştırırsınız, soda içersiniz filan. Ama olmuyorsa ve işlevselliğinizi bozuyorsa, bozduğu an dersiniz ki burada yolunda gitmeyen bir şey var. Tamamen aynı prensipler. Yani tıbbın her alanında olan ne zaman baş ağrısıyla doktora gidersiniz sorusu gibi aslında. Bilmiyorum Sinan, başka evet, bir şey söyleyecek misin? Aynı şekilde katılıyorum. Ve eklemek istediğim bir şey var aslında. Tabii ki yani bütün hastalıkları biyolojiye indirgemek mümkün değil. Depresyon için de bu geçerli. Ama kardiyovasküler hastalıklar için de geçerli. Tabii ki çevresel, yani her organizma gibi insan da çevresel etkenlerden etkileniyor. Örneğin kardiyovasküler hastalıkların hep daha işte kimse kardiyovasküler hastalıklar yoktur gibi bir söylemde bulunmuyor. Veyahut da tamamen bir yani kalp hastalığı değildir gibi bir söylemde bulunmuyor. Ama çevresel etkenler de bu neden oluyor. Hiç konuşulmuyor mesela. Yani yoksulluk örneğin kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörü. Çünkü işte bu obeziteyi arttırıyor. Depresyon için de yoksulluk bir risk faktörü tabii ki. Ama bu vücuttaki bir takım dengelerin, biyokimyasal dengelerin değişmediği anlamına gelmiyor. Dışarıdan etkilenmeler sonucunda. O daha çok sonuç gibi yani. Evet. Yani evet, belli hastalıklara çok daha yüksek sayıda rastlanması da mesela siyah ve şey nüfusta kahverengi derili olan insanlarda daha yeni böyle bir araştırma gördüm Democracy Now!'da. 4 katı filanmış mesela. Bu tamamen sınıfsal bir şey. Yani tabii yoksullukla ilgili çok önemli bir şey sizin yani söylediğiniz. Şu an hani yoksullukla ilişkili obezite bundan 203 yıl önce 300 öncesine gidersiniz. Yoksulluk nutrisyonel yetmezliğe yol açıyordu. Tam tersine zengin kesim, zengin sınıf obezdi. Ama yani bunu hiç tartışmıyoruz. Hiçbir zaman bir yazıda işte kalp hastalığı yoktur, kalp hastalığı biyolojik değildir gibi bir tartışmaya girilmiyor. Ama depresyonla ilişkili tabii ki diğer faktörleri de göz önünde bulunduruyoruz ama gerçekten bu kadar kanıtı inkar etmek bir sorumsuzca diye düşünüyorum açıkçası. En kibar şekliyle. Binlerce hastayla yapılmış, dikkatle yapılmış çalışma varken bunların hiçbirinden haberdar olmadan böyle bir takım iddialarda bulunmak doğrusu bana da çok sorumsuzca geliyor ve anlamakta zorlanıyorum. Başka durumlarda son derece makul yazan, yazılar yazabilen insanların böyle işler yapmasını. Her halükarda programın sonuna geldik. Bugün depresyon konusunu ele aldık. İki hekim konuğumuz vardı. Maastricht Üniversitesi'nden Doktor Sinan Gülöksüz ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Profesör Timuçin Oral. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, geldiniz, bizi aydınlattınız. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz de. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitirmek üzereyiz. Bir son açıklama, duyuru yapalım yalnız. Yani 170 imzacı Cumhurbaşkanlığı hakkında 170 barış bildirisi imzalayan kişilerden bir kısmı, 15 kadarı Cumhurbaşkanı hakkında hakaretleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmak üzere savcılığa gittiler ve Çağlayan kapısı karşısındaki platformda basın açıklaması yapıldı. İstanbul dışında da 14 kişi avukatları aracılığıyla ve farklı zamanlarda başvuruda bulunuyorlar. Bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusu var. Başvuranlar Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Burhan Sönmez, Cengiz Arın, Ferhat Tunç, Gencay Gürsoy, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Nesteren Davutoğlu, Oya Engin Baydar. Şöyle diyor, Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusu. Afrin Harekatı'na ilişkin yurttaş ve seçmen sorumluluğumuzla parlamentodaki bütün milletvekillerine 170 imzalı bir mektup göndermiş, bu harekatın ülkemiz ve halkımız için vahim sonuçları olacağını düşündüğümüzü ifade ederek sorunların diyalogla barış içinde çözülmesi dileğimizi iletmiştik. Ardından Sayın Erdoğan'ın Çorum parti konuşmasında ağır hakaretlerle başlattığı linç kampanyasının hedefi haline getirildik. Aradan geçen sürede o mektupta dile getirdiğimiz kaygılar ne yazık ki doğrulandı. Sınırlı kalacağı ifade edilmiş harekat bizzat Cumhurbaşkanı'nın Afrin'de fetih ifadeleriyle sefer görev emri hatırlatmalarıyla, müdahalenin ne kadar gerekiyorsa o kadar süreceği açıklamalarıyla genişledi ve ülkemiz Orta Doğu'da sonu belirsiz savaşın ortağı haline getirildi. Rütbesi, sıfatı, konumu ne olursa olsun hiç kimsenin kimseye hakaret etmeye ve konumundan yararlanarak hedef göstermeye hakkı olmadığını bir hukuksal ve ahlaki ilke olarak kayda geçirmek, yurttaşlık ve kişilik haklarımızı savunmak için buradayız. Bir süre önce bizleri kitleler önünde hain, ahlaksız, adi, soytarı gibi sıfatlarla aşağılayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yargının görevini yerine getirmesini bekliyoruz diyor. Açıklamada bu şekildeydi. Evet, böylece de Açık Gazete programını sona erdirmiş bulunuyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.